أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بالتنظيم أو الجماعة تقول مبارك بیان دو اصول روانو سلور دو جوڑاول کی ایو دو حفاظت جو مخ کے بیان شو دابرم دی چی ملگری اراکین دا بکار کی شوراگان بکی درسن بکی اصلاح دا عقیدی اعمال و معاشری دا بکی دمخ کی آیت کریمہ سر دی رب دادی مخ کی امر پا تکمیل دا نفس اس امر پا تکمیل دا غیر زان دی کامل کو دا اللہ کتاب سر شاب اس بغیر کامل کون واری بل بپورا کون واری تفسیر ابو سعود تفسیر ابو سعود داربت پلوی لری ولتکم منکم ویدستاسنا امتن یوڑلا یدعون الى الخیر چه برل کی خیر تا اتباع القرآن والسنة قرآن وی سنت وی او بی اتباع القرآن و السنة الاتقان ابو جعفر سیف باولوی یدعون الى الخیر یدعون الى الخیر بالجهاد والتعلیم والوعظ والتذکیر نظم الدرر ویسا جسے رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکری دی ویأمرون بالمعروف او حکم کی دنے کہے وینہون بالمنکر او من اکول کی دناروانا وینہونا دن منکر اولائی قوم المفلحون او ناکسان اندادی کامیاب الاخصاء بالفلاح غرائم القرآن وی وکامیابی بان خاص الدکدی ولتکم منکم ارسلی بنکی کدی منکم من تبعیزی او چې هر یو شي نو په خپل مرتبه کې بقې درجه بقې درجه کې بقې درجه نه بقوړي نو الا تکونو او کې تاسو کله دې نه تفرقو شان دا کسانو چې تاسو نشول جدا جدا شول واختلفو اختلاف نو کو پس دای نه چرار دي تا واضح درایل اوازی احکام مراد یهود و نصارا دی لکناغی من دی وکیلی اولائی کلهم عذاب نظیم عذاب اصار عذیر پردی بی عذاب کلمی دی عذاب یوم تبیض وجوه بکبر چسین بشی وجوه سمخنا اغد اهل سنت والجماعت وی اطور بشی سمخنا تبیض وجوه دا د شرافت د وجه نه دا مخکې کوو تصدد وروسته کو بیا په تفصیل کې فاما الذين تصدد وجوههم دا نږدې د تصدد وجوه سره د مقدم کو امام مالک رحم الله وی الاتقان کی اذ دین مراد اهل الاهواء اهل الهوادی فاحشات والا ابو سعود وی اهل البدع والاهواء اکفرتم بعد ایمانکم ورتمی لکی آیت تاسو کارو کفر کڑو پس دی ایمان استاسونا پس اکی عذاب بما کنتم تکفرون پس اون دو کفر کول استاسو و اما الذین بیضا وجوهون اور آکسان چراڑوی پس بین دی بخور داوی ففی رحمت اللہ داری دا اللہ برحمت کی ففی رحمت اللہ دارید اللہ تعالیٰ و رحمت کی اللہ دی موتا سم دکی کیو لری ففی رحمت اللہ داری دا اللہ تعالیٰ پر رحمت کی ذکر در رحمت مراد جنت زکا جنت زید رحمت لی ان فیا خالدون لیمی بلی کے ہمیشہ تلک آیات اللہ دا آیاتنا دا اللہ تعالیٰ دی جنم دیر رحمت آبانی دا پار دخکار کور دا حق اور ندی اللہ قرید ظلمت العالمین اراد لهم کے دو ظلم و مخلوقات بانی اللہ تعالیٰ پا خلق معمولی ظلم نکی دادا یاد ساتا ظلم نکی ردا وسیح دن فکی ضربت ظلم نکی وللہی ما فی السماوات و ما فی الارض و خاص اللہ لردی دعوت توحید تجب آس معمولی کی دی سجب ظلم کی دی و الاللہی ترجع الامور و خاص اللہ تعالیٰ تا و بس کولی کی گی کل کارنا تنویر پدرے مقاعدہ اہم خبر دا چتا تا دایا دی اردان نبیہ نکتے گورا او دارنگی چتن سو دے تفسیرون گورا اگو سر یعوزائی کوف اصل مضمون چی رسلا لئی رنشی اصل مضمون بنا خطا کئی تو انہا اہم دا دی نو بیتاو کتیشی کلغات لیا سرار رکتونا اقوال ارزیاد موجود دی ادی اللہ توفیق در کی دا صرف طریقہ دا پدر طریقہ والی بگاڑے ساروالی چلی گی با کنتم خیر امت تاسو بہترین امت یہی وخرجت استرشد الى امت دا دوائی دی مونسی سیغا دا تاسو استرشد یہی نداد بے اخرجتم بکار دی دا اخرجت دی دا امت استرشد الناس تبارد فائدی دا خلقو واقعی کو کچر جیاد کی امری کی نم دا خلقو فائدہ دا نور گناہوں نے کہی لا را صداو دا سیوا کی جلو مقی جانم طور سے وخرجت للناس جب دست نتبع توبی لگا سوچتے ہو لگا چھ جہاد کی مومنان اور صحابہ و کافر لگ ضرور وجدن دو لگ خدای دو پارا فائدہ لگا ولی چھ پاتی کی خب گناہوں نے کہی خب سزا کی اختا کی لگ مقی میں اور سی وخرجت للناس اس طرح شوئے داومت وارد فائدی دا خلقوں اور چھ قیدی کی رائے ولی اور اسلام راوڑی قرآن و سنت ووری شریعت ووری یہ خود فائدہ فائدہ دا اخرجت الناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر تامرون بالمعروف یعنی کہ حکم بکوئی دا ناروان و منکوئی تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر پیشت کرم دی بھائی او دا قول دن لا یادو ساتھ اویسی قرنی رحمت اللہ تعالی علی وشارو گرزی چاہتی تبوزو کو اداولی وشارو بانے گرزی ایفا ان الامر فی المعروفی ونہی آدم منکر لم یدال ورئیس دیقا دنے کئے حکم او دنارون چدن علمنا دا سرین برگر نبریدی او دا قائد محترم سے اگر شیعون بستایا دی او دی سماویل لی بخطبات کی تازو تاز دا 44 صفحہ کی او دا اشعار دی دا عبدالعزیز ابن محمد ابن عبد الرحمن السلمان مسکت کے جروم التا دا کتاب با مطالعہ کو او دا دری دا قائد محترم سے ام دیدی دا طوال بخاطر ہو او دا قصید دا او ما دا دی با اشعار کی لیا ترجمہ کری دا او دا التا مسکت کی مادا کتلو ایا علماء الدینی مالی اراکمو تغازیتمو انمن کراتل او حبیری امال امر بالمعروفی والنہی فرضکم فآرستمو انداکا اعراض حاجری اما اخذر میساقا ربی علیکمو بیانترسو بالحق اہل المدرکری فَإِنْهُمْ عَصَوْكُمْ فَهْجُرُوهُمْ وَهَاجِرُوا تَنَالُوا بِنَصْرِ الدِّينِ أَجْرَ الْمُهَاجِرِ وَلَمْ تَنْتَهُوا عَنْ غَيِّكُمْ فَتَرَتَّبُوا صَوَاعِقَ حَارِثٍ وَسَطْوَةَ طَائِرٍ إِذَا كَانَ هَذَا حَالُ الْقَاضِي الْغَالِبِ وَحَالُ وَزِيرٍ أَوْ أَمِيرٍ مُظَاهِرٍ فَمَا اللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِغَافِلٍ وَلَكِنَّهُ يُمْلِي لِلطَّاغِي وَفَاجِرِ وَقَدْ أَرْسَلَ الْآيَاتِ مِنْهُ مُخَوِّفًا وَلَكِنْ غَفَلْتُمْ عَنْ سَمَاعِ الزَّوَاجِرِ اجیبو عباد الله صوت مناصح دعاكم بصوت ما له من مناصح وقوموا ذراعا نحو نصرة دينكم اذا عرمتم في العشر غفران غافر وحسن ختام النظم ازكى صلاتنا على المصطفى والاهل اهل المصافحين او مائی ترجمہ کڑی دا حیاء علماء دینی مالی اراکنو تغازیتو امن کرات الاوامنی دا سچلی چوینم دخولی دن کوہانو کارو نمن کروی نی بوتک دیمو پچشمانو پستر گو بودی کی خودی دی دے حکم پرے دے حکم پنے کے رد من کر دربان فرز اعراض مد دے کڑے دے اعراض بلا روانو اعراض کلار باندې رواني او میثاق درب مهر دے میثاق درب مهر دے چې لازم پتا سو دے کونو پر دس کون کو سنالو سب حق وای شي خواهرو چې څوک ناروا کې تاسو په حق وای او کدي شي نه منون کی بیا دې شری یا دې شری اجرال کون کی و اجر د هجرال بمود دین ای وینداریانو حال مت باچا وزیر قاضی عارف کار دی حال مود بادشاہ وزیر قاضی عالم کا رہے وہ سبب را وہ اس نبی اور وارثانو چنے پہ خودن کی نو اسی گئی منتظر تندور در تہار بشیرار وان ظالمانو خبر دے پاک اللہ مولا د طول و ذات اللہ مولا د مولا کو تے بدان ہم لے کانو آیا تیرا لی گلی مخوف تے د طول ذات نا زجرون اوریدن کو نا غافل غافلانو اواز د خیر خوا اومنی بندیانو د الله اواز یې در توکو نصیب نه لري یاران څوک ملګری نشته دی خلاف نشته دی جلسه یې سره واپاس شي ناصر د خپلې دینو طالب کد بخلې په محشر یې اے دوستانو خاسته ختام د نظم د اعلی درود زمونږ نبی باندې په آله حضور او اصحابانو اشعار کول با اشعارو کې رابر شریف حسین بیدار شي بیدار شي ننګیالو د اشاعت خولې ځانانو اگدت قصیده دا ازاکو اما پا اشعارو کی جو اٹھر دلیا وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ خیر طرف تا بللو کئی ای خلقو تا خیر و رسوئی سوک بسوئی سوک بسوئی کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو بہترین امت یئی دا فائدی دا خلقو دا پارا دا امت استلشوئی دی دنیکے حکم بکوئی دا ناروان رومن کوئی وتؤمنون باللہ وہ د متقی جمع د پار راضی کنا ولی ایمان دی بیا امر بالمعروف نهی د منکر نهی او یاد آ دا چی ایمان په معنا لغوی دی اعتماد بری په الله ای امر بالمعروف نهی د منکر چی کای او پای تکلیفونه راضی نه اعتماد په الله ساتي او درې مرتبه په کې دا اومدا چې څومره امر بالمعروف او نهی د منکر سی وای نو دور چې د ایمان درجه سی وای دی وجنا تؤمنون بالله چې د الله اخرته ولو آمن آل الكتاب کچر ایمان راوڑو آل کتاب لکان خیر اللہم نخام خادا بلید پارا وروی منهم المؤمنون زنی ددین مؤمنان دیو اکثرهم الفاسقون اکثر ددین فاسقان دیو لن یضروکم الا ادا ضرر بدن کنی تازتا الا ازن مگر بدر دیو الا ازن الا ازا مگر تکلیف ہو تکلیف بدر کی بدر دی وگئی وَيُّ قَاتِلُوكُمْ او کدی جنگ کی تاسو ترہ لیو اللوکم الازبار وابڑی تاس دشاگانی ثم لا ينصرون بیا بددی امداد نکولی کی گیا ثم لا ينصرون ضربت علیہم الزلتو مخی میں وضاحت کردے سورت بقرہ کی ضربت علیہم الزلتو وحل شوید قریبان زلتو اینما سقفو چرت جدیوی دا یهود و نصارا الا بحبل من اللہ مگر پر سید اللہ تعالی او پر سید خلقوانی چه توحید سمانا چه ایمان روڑی توحید قبول کی داد دی رسائی دا دادا دا نو خلقم رسائی دا بیا بد زلت نبچی یا دادا چه دا اول نمرات توحید دی چه مسلمانان شی او دا دی نمرات چه دا مسلمانان سر نوز دی چه مسلمانان را ٹکس ورکی بیا بے قتلول و جیل تکول نہیں بس پر جن بتی رہی لکا یہود و نصارا و کافر درہم توجید آدھا چه اللہ بحبل من اللہ بگر پر سید اللہ مراد تی نسد دی مسلمانانو سره په حدا اولوز او د بیم مطلب دا دی دسانی نا مراد دا دی مطلب دا دی چه دا غیر مسلم سره بلچا سر لوزو کی یا خطاو سر لوزو کی یا دا بلچا سر لوزو کی دا یهودو نو بیا بچه دن اغا دی لب در سیزت پی جونی حاصل سشو چه بخپل اخپو بنی اولارو او سم یهود تا بخپل اخپو ری بزارت بخپل اخپو ندی اولارو دبل پاری باری چه دن اغا نغا کئی ددن تر اما قوڑه دی او پیسی و زمن دا کم دوری نکن او پاری باری بم باری مشیری کئی الا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله اذيرا غير دي په غصه د الله تعالی کې حضور به تعالی مسکنا او تا پکړې شوی دی په دې باندې مسکنا د دې وی دی او ظاهري ذلت دی او یو د ځله دی دا ځکه چې دی کفر کو د الله تعالی پیاتونو او وجل پیغمبران او اسم دای سیرت وجنی دای طریقې وجنی قرائ القران یمیتون سیره و سننه بغیر حق از بیسا ذالک بما عصوا دا پدی وجا چه دی دا فرمائی کولا وکانو یا تدون او دی داد نتیری دنکی وکانو یا تدون لیسو سوا ندی برابر تور یوشان ندی لازمو تی پول یوشان نی لیسو سوا ندی دال کتاب برابر من آل کتابی دال کتابنا امت قائمت یوڈل دا تین پس پلا خبرابانی او قائمتن امیں سوالی کون کی دا اللہ تعالیٰ پا دین بانی یدلون آیات اللہ نرید اللہ تعالیٰ آیاتن آنا اللیلی کو وقتن دشمی کی اوم یسجدون او دی سجدی کے اللہ تعالیٰ تا اوم یسجدون دے امان قریم انقاد دی دا اللہ دا حکم واقعی علی کتاب چاہی ایمان روڑے دی اللہ کتاب تے بے اللہ سے چولے ہو او د شپې الله تعالی منقاد د الله د حکم لکه عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ او داغه ملګری یؤمنون بالله ایمان لري په الله باندې او یوم الاخره او په ورځ رستنه باندې او یامرون بالمعروف او حکم کوي د نیکه او نه منکر او نه کول کوي د ناروونه او یصارعون فی الخيرات او جدی کوي په سودمندو کارونو کې پایدمن دکانو کې سودمن دکانو کې اولائک من الصالحین مراد مالک ایزان او جلدی کوي په کارونو د نیکو کې او په پایدمن دو په سودمن دکانو کې اولائک من الصالحین او دا کسان د کاملو نیکانو ندي اولائک من الصالحین او دا کسان د خو خلقو ندي دا د خو خلقو ندي د کاملو نیکانو ندي و ما يفعلوا من خير سچ لگئی دی زمالنا فلن یکفرو ویرگز با محروم نکڑیشی دی داغی دا اجرنا داغی دا با محروم نشی یعنی داغی دا اجرنا و محروم نشی واقعی پخپل تنظیم بانی مال لگئی تالی برونا پخپل زان مال لگئی درس و تدریس مال لگئی عوامو وزیفو ورکوئی چاندو ورکوئی لده قرآن حکم دی دی چسون کئی نو دی داغی دا محروم کی گی نو داغی دا سواب نو محروم کی گی نو اللہ با عجر در کئی اللہ با سواب را کئی دا ایمون دا وفا پا تم جند ملنگی تیرو ایمون دا وفا پا تم جند ملنگی تیرو او خلق کا مقل دے پی غرد غریب را کئی ایز دا قرآن با ساتا دا اللہ پا دل لگول کرا دا چه تزینو دا پاتی کی گی دا ایساری گی وما يفعلوا من خير فلن يغفروا والله عليم بالمتقين الله تعالى قوه ده پرزگارانو باندې ان الذين كفروا يقيننا كسان كافر دي لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا دغه باندې کې د دین د دای مالونه او اولاد د دین د الله د عذاب د اسم په مال او دولت باندې د الله په دربار کې نشه خلاصې دي اولائک اصحاب النار او دا کسان جہنمیان دی هم فیا خالدون دی بے پدی کی ہمیشہ مثلو ما ينفقونا مثال داری چی دی یہ لگئی فی آدل حیات دنیا پدی جن دنیا وکی فضل چی کم لگئی کمثل ریحن پشانت دو ہوا دی فی آسرن چی پائی کی یخنی ویو فی آسرن پائی کی چدر آغا یخنی وی اللہ او پائی کی دامان آمدا گلائی وی پکی او دارنگی اور مانم شویدہ او دارنگی آواز گرمی تیزی اٹوری مانا گاری دی ہوا چپائی کی یخنی بھی ہوا چپائی کی تیزی بھی ہوا چپائی کی گلائی بھی پائی کی گرمی بھی پائی کی تیز والی بھی پائی کی آوازی کستاز بھی کری ندا زمیدار خلق بزغنی دو پاسا اکلا پنشتکی لگولی یخنی و لخا نہیں کر تو پنشتکی وقت لگولی اصحابت عرض قوم اورسی فصل دیو قوم تا ظلمو انفسهم چی زیادے کڑی بخور زانو نبانی فعالکتو حلاکی دیلنا فعالکتو دک کسی مطلب داری چی ددی هم دا انفاق جدر دا بی فائدی دی او دا فضول دی لگسنگا چی فصل دا سڑی تیاروی او یخنی پیراشی او حلاکی دا دا دا انفاق هم چی دی نو دا فضول دی دا بیکار دی پتنگ تا کورو لگو گانو بجانو لگو بی زائرکو بیکار دی وما ظلمهم الله او اللہ تعالی پا دی ظلم ندکڑے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پخبر زانو بانے ظلم کئین یا ایوہ الذین آمنو ایمان دارو لا تتخذو بطانتا منی وی تاسو جرگمار رازدار من دونکم علاوہ ستاسونا دا مسلمانان نا علاوہ بل سک رازدار مگر زوری ولی نقصان دائی وجی لا یعنونکم خبالا دی کمی نکی سستی نکی لا یعنون الا یعنون ولم آلو جہدن تلخیص کی نویدو دی کمی نکی استاسو کو شرکی استاسو کو پساد کی ویم ودو ما عنتم فخی دی آج تاسو کی تنگی گئی چت پس تنگ شکانا دیڑی خوشا دی وما نظرکم من مکروح و ضر قریب القرآن دی فخی دی استاسو تنگی دل استاسو تکلیف درین قد بدت البغضاء یقین الخکار شوی دی سپیری خبری من افواہیم دی دخلونا دبو اس خبری او سپیری خبری دی دخلونا سمورم وما تخفی صدورم اکبر آج پتئی صدورم دی زونا دی زونا چکم تاستا غردان دیر تبزنکی اکبر غردیر غردتی قد بینا لکم الآیاتی یقینا من بیان کے تاستا نخید دی دشمنا ان کو تم تاقیم انکدا کر لگا رہے سو پلی تیشوی سلو پنزم پلی تی ہا انتم خبردار تاسو چیئی اولائی دا کسانی تو حبون ہم تاسو دی سرمی نہ کوئی ستا خیالدار جلی تخیر رسیخ والا یو حبون کم دی تاسو سرمی نہ کئی پنزم دا ششپگم و تؤمنون بالکتاب کلی ستاسو ایمان پٹول لک بانے میں پٹول کتاب بانے میں او دی بازی منی بازی نمانی شکوم و ایزا لکوکم قالو آمنا کل اجری مخالوشی تاسو سرا و دیوی من ایمان داوڑے دی اتم و ایزا خلاو کل اجری زال لشی عزو علیکم الانامل نچکون لگی پتاسو بانی ستاسو دوجینا الانامل کبوت بانی من الغیر دوجی دو غسینا دا دو غسی کو وجہ چکون لگی چھتا دی بلکار رشتے لکا قل موتو بغیظکم دا اتشولی ورتو آیا مرشی سرد غسی استازنا مطلب دا دے مرک بری سرد دی غسی اللہ تعالی دے کتاب با تعلیم تعلق جاری وی کتا سکے ان اللہ علیم بذات صدور بشک اللہ تعالی کوئی دے خبر دے سنوبانی رازون دے سنوبانی ان تمسسکم نہما فورسی کی تاسو تا خوشالی تاسو ام خفقی دے لران که چنده میلاو شی بل زخیر سخ خپای وی داسه چلو شی یار مون گوی چی دی ختم شی اده غلانور سی باشو این تمسسکم حسرتون تسعون و این تسبکم سیئتون او کورسی کی تاس دا مصیبت رو مکروح و غریب القطان یفرحو بیاردی خوشحالی کی پاغیبانی لصفی و این تزبرو و کتاس و صبرکو و تتقو اوزانم بچکت سستائناد نارونا لا یزرکم کیدهم سیئا ذر بدل کی تاس تددی چل اسمو لا یضرکم کیدهم سیئا د دې کید او چل بتا زو تا فرهونه دا به زر تا زو د درنکی به په مکان د بر سړی پلار کی چرتاستا به دې کی په اور لار شي من حفر بیرن لاخیر فقد وقافی چاه قرر چاه در پیش چاه قرر چاه در پیش پی کا رسول کی تبعی تقوین فارسی به تل فارسی و مولا پختو عربی او امام مدارک رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی حاکمان حاکمان وی حکم و خیاران اذا اردت ان تکبت من یحسدو کان چه حسدگر سوزائی فضدت فضلن فی نفسی کا نظان کی کمال پیدا کان مدارک لکلی دی اذا اردت ان تکبت من یحسدو کان فضدت فضلن فی نفسی فزان کی کمال پیدا کوا ان الله بما يعملون محيط بشك الله تعالى فاغسج دي كينو احاطة كون كده غيره كون كده الحمد لله خيال دي شكرا اوز دي زينا دو واقعات تي دي اوی واقع تفصيل در دقوم دا جنگ احد او جنگ بدر چه دي اب صورت انفال کے دقوم اول لك تاریخ زان سر معلوم کا دا غط و غزوات و تاریخ یو واړه واړه جنگونو د جنگ بدر نمخ کی واړه واړه جنگونه د کافرانو د مشرکانو سره شوي دي لکه ابواش وا ودان متویدا په سفر اول کال د هجرت کې شوی بوات د ربیع الاول په دیم کال باندې شوی او عشیره دا جماد الاولا ذین کاربار داو بدر اولا دا د غزوه عشرین سوشتی پښیو کورز ابن جابر او پس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنا راته دیو وغټی غزاګان چې وی نو په ذین کال د هجرت باندې جنگ بدر شوه دی بدرین کال باندې احد شوه دی پنځم کال باندې دا سرورم کال باندې بدر صغرا شوه دي پنځم باندې احزاب شپږم باندې حدیبیه وم باندې عمره د قضا اتم باندې فتح مکه نهم باندې غزوه تبوک ولسم کال کې عربی اسلام حجۃ الوداع کړلې او وفات شوه دي حجۃ الوداع او وفات خامو تاجی شئی دا جنگ احدو داری لک پس منظر واوری او تاریخ واوری واقع واوری نو پدی سرابا دا آیاتونا برخولی مخی تا چندن آقو لگی درین کالو دا شوال میاشوار او رسول الله صلی الله علیه و آله او صحابه او تا پتاول کېدل چې مشرکان روان دي ابو سره جنگ کول غواړي ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ د وخت کې لا ایمان نه دروړي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ لا ایمان نه دروړي او دی غصو جنگ بدر کی دی او یا تن وجر شیو او یا تن کی دیر شیو پیسی تی غصر شیوی نو انتقام اپنی بدل پنیت بار راد لگ داروان شروع رسول علیہ السلام تا پتہ ولگی دلا او دری زره کسان دری زره نبی اسلام د جبهه تعالی کې دل مرګري راځه مکلو صحابه کرام مدینه کې منافقان وو نبی رسول الله مشوره وکړه ویسو کم صحابه چې بدر کې نو شریک شي او شهادت ډیر ارمان ارمان یې وو د جنگ ډیر ارمان وو بار میدان ته ورلوځو خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وا چې مدینه کې وباسي شو او مدینه الله اکبر تبوزه بار بار تیرا خوشی او بیا چی 33 نمبر گیٹ باری اوزی کا در دردی شبانی جس چی نچی دی کنن آرون اوہر میدان دتنی دی میدان دی وقت او سمت جمعات دی مسجد شہدہ اور جوڑ دی او چی صحابہ کرام کمزے کی دفن دی اگر جانتاو دی اگر ای رئی دغه دای کی دغه قبره دی دیزه کی ډیرای دا چې نبی اسلام په صحابي سره د پوهو څو کسانو کې وای اړه دوا رسول الله اسلام راي دا وا چې بهر نوږي او د تبو چې راتل نشي به سره به نوږي صحابه راي دا وا چې بهر نوږي عبد الله بن ابي راي دا وا چې بهر نوږي وخير لكم منافق وكم منافقت صرف ورقولا نبي عليه السلام قرطان الوطو وزغري واجو لي أصلاح خواص بيش دبدي باني دلت صحابو يوم التأول تدا تاسو خو نقلو نبي اسلام رأي دعوة بار نوزو وتاسو مجبوركو ورتوي جي بار نوزو نبی علیہ السلام و تیم پیغمبر چکل اصلح راوالی و صدر واجی بیا پاتی که دو خبر نیوز مخام خوز درس نر جرنیل جرنیل بلا چشی در جرنیلان و جرنیل تیاری گی اسوی صحابہ کرام و تیاریو کو او رسول الله صلی الله علیه و سلم تقسیم وکړو مصعب ابن عمیر له جنډا ورکړل حمزه رضی الله تعالی عنہ ته وی وشتا سره زغری نشته کنه داغي کمان به تکای چاته وی حمزه رضی الله تعالی تریم دی رضای روري دی او قائد محترم سے پدید ہے کہ دسیر اعلان نبلا کا حوالہ ذکر کی کان حمزہ یقاتم یوم احد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا احد پر رضیبان جنگ کو بین یدی رسول اللہ بسیفینی دا رسول علیہ السلام مخیط دیو او دو توری چلوڑی او آواز بے لگو ویقولو انا اصد اللہ زد اللہ زمارینو زد الله زبرهیم نبی اسلام ته دا لقب ورکړو زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ هغه نبی اسلام د سورو کسانو چې کوم سوارو داغي بشر کو داغي تبارک الله پېشت دی او هغه طرف ته درې زرو او دې طرف ته زر کسان مؤمنان کچه مومنان که کیونو مخلصی دو چلو گولی ورواتل عبداللہ ابن عبیوی زخو بگنین دری سو کسان پر اروان شلو او منافقان چکم بریک و سو پاک شلو علت زر و دلت و سو ویزه بگنین دیرا پشاش دو دلیوی بنو سلیمه و بنو حارسان داغی مزلکی گڑبڑیشن رالی سبحان الله د دې مشر دی جابر بن عبد الله هغه وی به الله زمون بارک ویل چې از هم طائف طالب لكم ان تفشل تا پتاسو کی دو ٹلو ڈلو تاسو کی چی کمزوری خکارا کی خون خفا پی نیم رستو واللہ ولی ہوا را دے چی اللہ ددئی ولی ہو فری خوش آتا ہے چی اللہ زمان دوست دے زمان بارکی ہوئی واللہ ولی ہوا خیر بارحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ نقشه ډېره مزدار جوړ کړل او دا د سلول زوی نه دی عبدالله ابن ابی ابن تسلول د مور وا مور وا عبدالله ابن ابی ابن سلول ابی پلارو او سلول مور وا دا راته کې چوکان دی بس منافقو کنه نبی اسلام ته پریشانی و رسول درې سو کسانې دې بيسار دا ور مور په کې راغلی و کنه منافقان دې ته پته نه و دوست خدای دې خدای غیب نه خبردار نه دي اقایې سره ولاړ او هندکی و هندا هغه تنبل و تنبل او غانی وی دي ان تقبلوا معانق ونفرش النار او تدبروا فارق فراق غیر واقف کتاسو مقابلی تروان دی کی گئی گڑی بڑی بدا سرکو بستری برتا وڑو او کشاون کا یا بدا لخوالن در را دا خپل کسان دی راتی زون دا تا پخوان دا آگان بجا دی روانی دی دو خضو تا روانی دی بیروس تیم در روانی کتا ہندر رضی اللہ تا اسو کالیجون و یونوشنو کی یو پیرٹ چی دن آدر دلتو دی لڑنمتو جڑنمتو اگی بانی سو غیرت نکی او درس دوکران بھی بند لیں اوز مولانا مصر سے ہوگی داد میں نئے کالج دخل دوانا زید خلق تی تنگ دمر کڑاگانی او دنگاری وچا سرین نشتاری تو سزن گوی ادیر ابیداری او اندر سید را بار دی رسول اللہ علیہ السلام دلم و قرار کرلا تقسیم اوکو یو میمنا دویم میسارا خی طرف والا گز طرف والا یو قدام یو خلف یو قلب جنگ تا خمیس ہوئی گیا پینزی سی بھو گیا پانچی سی بھو تا دیمیس کی بجھنڈا ہو دعوا نبی صلی اللہ علیہ السلام و تقسیم اکڑو چه تاثر بجھنڈای او کدی نه کړه به بد سره ای کدی به بد سره ای ټول تفسیر رسول الله اسلام کړه او یو ډیر راکای دا هغه ډیر راکای باندې خطر وا چې دلته موږ جنگ کو دشا تا تر نو سپرا نشي اوس موتا کافر حیران دي چې عجیب نقشه غوړولې و الفضل ما شهدت بالاعداء ما شهدت بالاعداء ماهرین د جنگونو حیران پاتې شوی دي چې دغه سب څنګه خسته راښه وروله عبد الله ابن جعفر سے ته وی عبد الله ابن جبیر سے ته عبد الله ابن جبیر ویته په دې ډیر راست او په اوس تر اوسه چې دا کې نه ول کوم غټ او کلا کوم بیلات وو تاسو په دې ډیر باندې هغه نه خطر وا تاسو وګورئ لکه دا ډیر راځي اوس د شاته نه سوکرازی نے جبارا کسا داستو جو دیو قاتل کی پوشو بارگ داو گاری او دی دیکی تا جنگ کے دا سی دی مخی تک کسی دا رکشا دا سی دی مخی اس طاق دی طرف تا مخ دی او شا طرف سوکرائی شو اغیر دی وی دی تا دا مخ رانا کدر تا رانا اکا چلو شو اول کی چه صحابه کرام شروع طلب کافر ہوگا دی مرداران اکنا خدر شے او من دیوان ورکنی چه من دیوان ورکنی دی دی رکے والے چوکت لو چه فتح اوش والا غنیمت تقسیب قرار کرن دی صحابه کرام کاکوش والا عبداللہ ابن جبیر سے متدیر ہوئی وی رسول اسلام ہوئی لیچه نبزدی نبزدی وی نا اخو بس فتح اوش وکر پوئی نش والا صحابه شکر صحابه بمانی بس کاکوش والا او دیده لس کسا سر نور پاتی دی لس تر او سر جدر نور پاتی دی او خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چو قتل چڑی رہ بڑے کسان کم جنگ دی دے کیوں کرن چل چل دا سی لڑو ور دشی تو ور دا سی لڑو غیر عائشہ ته وروسته اخو یو لستلم هغه سره مقابله وکړه کې هغه شهید او د پاسه د رحمن ټکړي دلته نوم کسان کافر دي شاته نوم دي پولیس کې چې د صحابه کرام ډېر ګډوډي واسته عدل بدل واسته چې عدل بدل واسته مصعب صاحب چې دې کړه مصعب صاحب هغه شهید شو د عمرو بن قمیعه د لاسه حمزه صاحب اوربا مردار کو دادا حمزه صاحب چې کله اوربا کافر لر مردار کو په بدر کې نو په واپسای کې دغه دا حمزه رضی الله تعالی عنہ دې چې دنه په تک جنگ دغه په بدر کې مردار کړو کنه نو داغو یو غلام د حبشي حبشی دو میده که وحشی دو میده داغه دلاسا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ پدا کو حد کشید چو سختی پریشانی در بیس نمتر رضای روی طلحه ابن عبید اللہ نبی علیہ السلام و سلام بانی غشی وریگی اے پلا سبانی سی پلا سبانی اور نبی علیہ السلام وی طلحه لجنت واجب طلحه لجنت واجب او ویدکیگی وی رئی تو ید طلح شلال دو طلح لاس چیدن دا شل شرعو دیرو گزارو دو جیدن شل شرعو لاسی شیطان آوازو لگو الا ان محمدن قد قتل محمد او جدشو معاذ اللہ شہید شروع صحابہ اکرام اللہ سنا توری عمر زیدی دمشر روح زیادی کنه روح زیادی دی پریشان شد دا آواز کو لگی دو نبی علیہ السلام آواز کو لگو اینی عباد اللہ جنده ما زمان خوانا عشق حدیث پاک کی رازی صحابوں کی او جذبہ را دا او دا سی جذبہ را دا دا سی جذبہ اور آتا اس پر نبی علیہ السلام تا لگا سنگا چی غوا لنگ گئی او تی بارو باسی او دا بچی کسی رامن دو کی بورتا راتا ہی بیگی تا سی راتا اوفنا راتا اوفنا بارحال جنگ قدرے دو ابو سفیان آن طرف نا آواز ورکو نبی علیہ السلام سر صحابو او جنگو نا بیادا شدی گیا دی دوبارہ صحابہ او یہ صحابی روان دی بل صحابی ولما خیلوار لی وی سکای تختی دو وی تختمو قسم پا اللہ چه دا احد دا غر دا خوان مالا دا جنت خوشبوی را دی دا احد دا غر دا مالا خوان مالا خوشبوی را دی جنت او داسی پا جنگ مانی دی گیا دی که سوای امان او شهید چوی دی بیا دیر زخمون پیچی در اغلقی دری دی نبی علیہ السلام و صحابہ ناس دی زخمیان دی رسول اسلام مخ مبارک و زخمی شوی دی آخونم شہیدار شوی دی نبی اسلام ہوئی کیف یفلح قوما سرنگی با کامیاب شی یفلح قوما سرنگی با کامیاب شی قوم شجو نبیهم چغیخ پل پیغمبر او کما قال اگر زخمی کو دی بسن کامیاب شی ابو سفیان آوازو کو افیقم محمد جندیدی نبی اسلامی غاقو کوری پی افیقم ابو بکر او بکر جندیدی نبی اسلامی غاقو کوری پی افیقم عمر شتی پیش تکر بدی پاری بی اختیارا اگر چی کلاوی کنا التا اوی دا ابو سفیان ویمانی دیگی چپڑ دی عمر سے بے اختیار دخلینا وقت استاد شرمور دے پر جندی دی التا ابو سفیان آوازو کو اعلو حبل حبل شہیدہ گٹنی اکڑا حابین حبل اعلو حبل اعلو حبل لنر عزا ولا عزا لکو زمون عزا بائی دستاس عزا نشتی من گٹا اکڑا رسول اللہ علیہ السلام اس جواب ہوتا ویسے جواب ہوتا اللہ اعلا و اجل لنر مولا ولا مولا لکو صحابہ وادکو الله اعلى واجل لنا المولى ولا مولى لكم. ابو سفيان وي وي تاسو بس کسان وي نه مسلم شي وي زکا پوزي پر کړي وي لا سود او جنگ کې ودا کارونه کیږي لکا ما ته حکم نه کړو خو خپه به نه وي دا کیږي بدر کې تاسو کو دي کې مونږ او اغد جنگ واقعا صحابه کرامو نا غلطی شوی دو اللہ مارکر دی ورقد افرداؤا ورقد افرداؤا نمانگو تاسو اقبادو باری چیدر پخند یادو یادی جا کی تنویر کو گورا عددی سنت تاخر کی زبردست وضاحت صحابو مقام آگای ذکر کردی ماتا ستا سنت بقرہ کی انقمن کما قامن صفحا کی نگا بحث کردی پیشت بدی باری کردی روان شل صحابه کرام زخمیان دی او شهیدان بگیر زیاد دی او یا تانا حمزه رضی اللہ و تعالی نو بانده بیسلام جنازه اکرالا او ده کتمه دی دکھاوی دنور کنو مصرق دی تو طول رسول اسلام جنازه اکرالا صحابه زخمیان طبون کنستل بران یو یو قبر کی با دو صحابه دا صحابه چندن اغد فرکول و رسول علیہ السلام و تقوسو کو ایہما اکثر اخذر من قرآن دیدوارو کی زیاد قرآن کریم چاہتا یادو فا اذا اشیر ایلی الاحدهما چه اشارہ و اکرشوا چه دت زیاد قرآن یادو قد دوو فی اللحد رسول علیہ السلام و رفع لحد کی محقی کو معلوم داشوا چه قرآن کریم سبب در عزت کو دنیا کی اندے فا قبر کی اندے فا میدان محشر کی اندے او جنت کی اندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اشارو صحابہ زخمیان او زنانو اوبر اوڑی دی زخمون لای پټای جوړی کړی دی دی کی حمراء الاسد هغه واقعہ نه کوما دوست تاریخ بچی په کابر تاسانی حمراء الاسد مقام تا چې کله ابو سفیان د کور رسیدو نبی سلام الله وی خراب کړی وای بد وګړه چې موږ جنگ بس واپس راغو زخمیان دی او خراب دی بیا پیورزو دی کی سڑی رالے وی اغیی صلاح کردی دی بیا رازی نبی علیہ السلام بی خواب من پسی رازی من گو پسیزو او ما سر با آغا سوزی چکم زخمیان دی صحابہ اکرام زخمیان دی اپا دیکی سوڑی پس صحابو بد ہوئی تکی دی اسلام رتائی نیشتے اسلام رتائی پاسی دو ویزه چې زو راغله انت ابو سفیان ته ویل شول چې محمد او داغه مرګری د رسول الله دی صلی الله علیه وسلم او رضی الله تعالی عنہ ابو سفیان ته چې پته ولې مړ دی نو مرسي ساماری پرې پدو ولې غته پته وزمریت او زم زخمی شي بیا دې خو اده پی بیا دې وانه ډیر زیات کړي دې به زخمی کای نه دې چې زخمی کو بیا دې شلې پرې دې نه سامانو نا پادشون پا مندو تختی صحابه کرام کو رسیندو جنگونشو سامان کو تغیر اوچد کلو اگر تو مدینی ترانا الَّذِينَ سَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ دا غزا ایکی بیا ار واقعی تا جنگا اشارہ دا دا دا جنگ احد دا واقعی پس منظر کتاب المغازی بخاری شریف دارنگ اس کتاب السیر دا چې کله ته وګوري او د سیرت کتابونه او غزواتو کتابونه وګوري نو پای کې متا د تفصیل د دین زیات چې در اغار شي د دې آیاتونو پس منظر داو قران کریم کې د تاریخ انتهایی ضرورت دی د واقعات او د غزواتو د سیرت د رسول الله صلوات الله علیه وسلم انتهایی ضرورت دی دا به الله تعالی کوي او دا به الله وګوري اوس ترجمه ته وګوره و اذ غدوت من الیکا دلتا خدا رازی چه سحر ہوا تھی سحر خود نبی رسول اللہ علیہ وسلم دو مدینی نا چه ہوا تا محض پخیری کی وقت ہو او شپای چه دن اغا دی غاری توکر لابی اصحار چه دن اغا دا علتا مدینی نا سحر نا دی وقت دی مخیر کنا من اہلی کبی دا عظم نا نہیں کنا من اہلی کنا نداری جواب کردی تفسیری جمل اول جلد 473 473 قائد محترم سے زبردست آج جواب دے عجیب انداز سر دے اشکار دلتا از غدہ ہوتا ہوئی جنبی اس طرح سہار ہوتا لکھا حدیث کی رہا دی جنبی اس طرح ماسپخین موز اکر بیا ہوتا جواب نبی اس طرح ماسپخین لار علتا اشوا اکر اور سہار ہوتا لکھا بید جنگ ترتیب جنا برابر کورو رو سر اکر خلاف دیشتے ہیں بنی کسی اس خلاف دیگی رشتے اور تفسیر جمل ہوئی وَإِذْ غَدَوْتَ اِصِرْتَ تُبُوْمِ بِالْمُؤْمِنِينَ مطلب دا تنزلهم منازل وعادا اظهر من القادر آخر دا سبا دا تکی مانا بکی مکاو غدوتا دا مانا دا سوارا سر دی سر دی سوارا سر وَإِذْ غَدَوْتَ وَإِصِرْتَ قَلَچِتَ روان شو لگ پیشتی کرب دی بات او تا اگر زیدی تبوبی اگر مؤمنین کین اول دی مؤمنان وَإِذْ غَدَوْتَ بِالْحَالِكَ او پدې کې د عائشې رضی الله تعالی عنها کور تخصیص چا کړ دی هغه ضرورت نشته دی هیڅ څه کړ دی پاره غدا په معنا د سوار سره دی تا یې اسم دې توبو وی کو دا خبر دی هیڅ څه کړ دی پاره او دا په دې د اپار د ناقصونه کله چې توبو ته دی بن علی کا د خپل کور نه توبو وی کول مؤمنین تیار دې کول او تا جوړول یا نور مؤمنانو لپاره زید دې ټکاوې دو او مرچی لیم تیتاری نجنگ نبارا اللہ تعالیٰ و ریدن کی دارسو کو دا کو بارسبانی کلج قصدو کو دوڑ نلستا سنا انت افشل ادسوس کی دو واللہ ولی ما بنو سلیم بنو حارسا اللہ تعالیٰ دا دی مددگار و کلکشن خاص پا اللہ تعالیٰ ورزان دیس پاری مومنان خدا مومنان دی کنا ولقد نصرکم اللہ یقیدن برے درکڑو تا اس تا اللہ تعالیٰ بے بدر کو بدر کی نصرکم اللہ وانتم ازل لتازو لگوئیو تازو کمزوری وئی فاتقو اللہ دا اللہ نوی رگی لعلکو تشکرون خامخا تا شکر واسئی استقون للمؤمنین اوازو دا لگی دلو وی دا زر کسان دی بیا چندن درین زر دا زر خوو نظر خو دا دلتا خو دی چندن سر اول درین زر بیا دا پینزو زر دا اوازو دا لگی دلو نو اللہ تعالی بشارت دا لگو چدری زر راضی کا سات ندری زر ملائک پر راضی پیش کر پیزو زر اور پیزو زر ملائک پر راضی پیزو زر ملائک پر چدر آ راضی استقور المؤمنین کل چوی تا مؤمنان ہوتا علی یکفی حکم آیا ند کافی تاسو زر کافر کو بچے کے بدر کی ضرور کرنا نظر ملائک چدر آ را غلی اور صحابہ کرم 313 اپو احد کے چدر 700 پادشی ہو آدھر سے مدر دلیو کل چوی تا بدر واقع دا کله چې وی تا مومنانو ته آیات د کافی تاسو لرا چې امداد کی تاسو رب تاسو په درو درو فرشتو باندې منزلین منزلین را کوس کړی شی وی بلا ولید ان تصبرو که تاسو صبر وکړو او زادو بچ کړو سستای نه او راشي تاسو دا کافر او جذبی د دی باندې هاذا پتی جذبی او پتی قهر باندې دی وسه باندې یمدت کوم رب کوم امداد دو کی تاسو رب تاسو پینزو زرو ملائکو بانے مصوی مین نخی لگو ان کی مستقر نخی بغیر جلتا لگو لی لگا سنگا جد جنگ او دو فوجیان اخبر زان لجد اغا نخی بی پیشت بدی بانی او دا زر ملائک بدر کی راغنی ممد بکم بی الف من الملائکا سورة انفال کی رازی کیا سورة انفال شیم آیت نے ممد بکم بی الف من الملائکا حل تغوری د دریو او د پینزو زر وعده وا او زر راغلی او عام مفسرین وای چې اول زر رالو سم دی نه نمبر آیات دی نه نمبر چې د آیات دی او عام مفسرین وای چې دا ټول راغلی زر راغلی ملائک یا درې زر به پینزو زر والله وما جعل الله ذات قد وحده ندی ګرځول الله تعالی دې امداد د ملائکه لره الا بشرا لكم مگر خوشالي ستاسو لپاره او چې په پیل شي به دې باندې تاسو زونه ورنه الله تعالی یو ملک له دغه طاقت سره کړی دي چې ارسل له خبر باندې دې اړه ومن نصر الا من الله ندا فتح او غلبه مگر د الله تعالی له طرف نه العزیز ذات الله زور اور حکمت والا دی العزیز الحکیم ليقطع طرف من الذين كفروا ليقطع دلته کې اشکارا ځان نه ولاګو دا لام د چا پورې متعلق دی دا د اغه نصر سره ولاګو ګر الله مو امداد کوي امداد الله ولې کې ليقطع چې هلاک کې یو حساب یو ډلا د کافرانو او د شک د پاره نه ده خان او د تنویع د پاره دی نو یو طلب کې او جره شو او یک بتاون یا ذلیل کی دی لرا خیریان شو فینقلبو غائبین وپشری چی در اغا نامرادا او یتوب علیهم او یعذبهم استو بورا یا مربانیو کی پدی باری ایمان روی یا بکفر و شرک بارک لک پادشی رو اللہ بور آخرت کس دور بی دنیا کی فکرن ظالمون تانیس کی لیسا لکا من الامر شیعن دا لک کسان ان سو تیرہ و تزربانی روشتو غالب شکر نبی اسلام سے مختار کولو اختیار مندو ایلی صلی اللہ علیہ وسلم شیعون دا اللہ کار دی نیش دیر تالا ردو فتح نتی دل اغس سیزو دا اللہ تعالی دو ضرور پی دیم نبی اسلام خیری اکرلی او حد پت مطوانی وی خیری بندک ایلی صلی اللہ علیہ وسلم او گتو اچی دا صد بدر خبر او صد احد خبر مناسبت دو جنگون جنگون کی مناسبت تی کن جنگون دوارو کن وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ او خاص اللہ تعالیٰ لرنی سچی پاس بانون کی دیو سچی پزمو کو کی دیو بخنا کئی چاہتا جد اللہ ارادہ ہوشی عذاب اور کئی چاہتا جد اللہ ارادہ ہوشی اللہ تعالیٰ بخون کرام والا لے اس ترغیب دے عرفات تا اے ایمان دارو لا تقلو ربا نقرئی سدو اضعاف مضافا دو چند سمارا سنگر اقرئی نا دیتا مزید قباحت ہوئی دا دا مزید قباحت دا پرسو اسم ناروا دے بیا دو چند غنیر ناروا دے چې زرو کسی دو زر سود اخلی یا زرو کسی بزر سودو و چه میاک پا برابر تو نوی وردہ زر براکای نو دا زر بل سرومی نو بند لبوز بیا دو زر نو راکای زرو کسی با زر او زر داختار تکم زمان سرشو دا بزر دو بزر راکای بلا بیاش بیا سروش پلی چه سرو بشوی راکای بیا نو اوز پا بیا چه دا بلا بیاش پا اتی فرسی واقع بیا نو اضعاف و مضافا دا بنا دے پا عادت دا عرب والی اگی بدا چل کرو زکی اضعاف مضافا ہوئی سوچ تری قصر بشکال نہ بگو دو تری قصر یا دا مزید قباحت دا پارا چھ سود اسم ناروا دو چند پا تری غلا سر ناروا یا دا عرب و عادت داو چھ اگی با مثلا ضرب بے بسود ورک ملی اگی ضرب بسی را کئی بے بے اگر ضرب چھ با اوشو لمی اشکوی اخلا بے دردنو دا بمتاثر ای دا بمتاثر ای بل بیا شي موسر بیا زرد دی او زرد موسر دی ستا دی هم زما شوی دی کار مثلا واتقوا الله ذا الله رو یری گئی لعلکم تفلحون در پای تاسو کامیاب شي واتقوا النار الذي کو یری گئی نور اگنا وعدت للكافر تیار کشه ده پر کافرانو واطیع الله والرسول او تابعداری کوي ده الله تعالی او دې گری شي ده الله تعالی لعلکم ترحمون در پای تاسو برحم کړی شي وسارعوا الى مغفرة من ربكم او جلتی ہو گئی بخر اتا دتر بدر افستا سنا و جنت او باغون باغون اتا چه پلاندوار دائی اسوان نظم کی دی و حدیث پاکی خورا دی یو جنتی لبد دنیا پلس چندار پوری کی نو جوابو کا کنا دا تشبید معقول دا مخصوص سر دا پارا دا پاہم دا معقول منگو تاس دا اسوان تا مکی دا اوزخ کاری ویخ کاری نو دا پوی دا پارا دا خبر دا پیشتی بری بانی ایا دا دا چه دا ازمکی و اسمانو نووالا دا خوارک ریشی دا پلاندوالی دی رو قانون دا چه پلاندوالی کمی مردوالی زیادی چه پلاندوالی دو مردی مردوالی ہو سوایا ما اللہ سن میرے دویرا لکم پیشتی کرو بری بانی وساریو الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و سماوات و ارض و عدت المتقین تیار کشید پارد متقیانو الذین متقیانا کسانی صفت ندی چې خرج کې خرج کول کې په خوشاله او په تکلیف کې کې خوشالي او تعم لا ګول کې او په تکلیف هم لا ګول کې د خپل اوس مناسب وال کاظمین الغیظ او د فقهي غصه لرا بل کاظمین الغیظ زخمی راکا کې غصه لرا او یو معنا پر د ارض او سماوات او الارض دا د جنت کوشش کوچتواري ته اشاره ده چې جنت دورا قیمتي دی چې د اسمان او زمکی دار صداري قیمت ګرځي زدامن کو تو قیمت کی ورغون ران دی کنه لگے او بزرب بدل چی کئ د جنت اوچتوالی ته اشاره ده چې دا اسمانونه او ځمکې د هغې تور قیمت ګرځي تور اوچت جنتونه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. او ګوره پهلوان څه دی؟ پهلوان دا دی چې دی غصه چې دن آرام برداشت کولی شي او زغملی شي لکه او علی بن حسین چې دته علی اصغر وی او داسې کو ګنځي و توبه اچولی د هغې د لاس نه کوزه خلاصه شوه نو په ته اوبه پېښ وي دی غصه شو هغه ډایرکټ په قرار پوهېده اوس ښه دي ابو موبایل ښه پوهېږي کنه خو قرار باندې به ځان پوهېده کي هغې ورته ډایرکټ وویل بل کاظمین الغیظ د متقیانو صفت کاظمي د زر غصه چې دن هغه اوس غمله هغې ورته ویل عافین عن الناس هغه ورته یې معاف کړی دی یو الله یحب المحسنین بیا دانه کړی دی والله يحب المصير الله تعالى دې کې د نیکه کوم ګزارا دا پېښې کړو دې باندې مفتي شفیع رحم الله دار القرآن کې چې د الله ذکر کړی دا او شاهبوش رحمت الله علی دلته چې د هغه په نصر مرجار کې ذکر کړی دا راوړی دا والذین اذا قالوا فاحشه متقیانا کسان چې کلو کې دی بیا ای یا ظلم کې په خپل ځانونو باندې فاحشه متعذبون او غیر متعذبون زنی ګنا آغی چې صرف دې ته نقصان او زنی آغی چې بل ته نقصان دې نه آور شي ار یو چی نه کار نو ذکر الله یا کی الله تعالی را فاستغفروا لذنوب و بخنه واړی د ګلو ګناونو د پاره او من یغفر الذنوب وصول دې چې بخنه د ګناونو کې ګناونو کې به د الله نه دې په سو دشتا یا بر په بار دبا نشته رې سو بخنه کوم کې د ګناونو إلا الله مگر الله تعالى ولم يسر على ما فعل او دي زد نه کوي تاس بار چې دی او کی او بیا علم او دی کويږي چې پوي شي چې دا کار به د ګنا دي نه زد نه کوي راغي نو بس کیږي وضاحت مر تکړه استاد خیال دي کنه او بھائی استغفار د ګناونو بکای غا فهم خاطر تیز کر دن نه استرا جو شکستا می نگیر فضل شاہ جس حضور و بندگی و استرار اندری حضرت ندار اعتبار سبحان اللہ کتو ہے زما عقل تیز دے زما تصور تیز دے زما فهم تیز دے دا فائدہ نہ ورکی خان دا لار دے کامی آبائی ندا دا لار دے کامی آبائی ندا عاجز شا اللہ تعالیٰ تا اللہ تا عاجزی ہو کا نفضل دا اللہ تعالیٰ بنا تم توجیشی اللہ مروسی بروہی سے بوئی او بید عاجزین او بید بندگی او بید بے قررائن فدی لار کسی اعتبار نشتی اللہ تب عاجزی کہے اللہ تب بندگی کہے اللہ تب چدر بے قراری کے فریاد باغتا کہے اللہ بکا دیا بے رازی اللہ و روبی صرف اشعار شاہ بوسی رفت اللہ علیہ ذکر کر دی اولائی کتا کسان جزا قوم بدد دی بخن دا طرف طرف دی نو جنات نو بابون دی تجلی من تاثر نار چروات دی دی ارون دلان دی دو داغی دو ارون دلان دی ارون امیشہ بھائی پدے کی ونے میں اجر العاملین دے رہا بندر دے پار عمل کو ان کو تسلی یقینا تیرشی دی مقی اصلاح سنا سنن ان طریقی کلا گٹا کلا بیلو فسیرو فی الارضی وہ کردے پس پکا کیا نصرنگ شو اخیری انجام دے نزبت دے درو کو ان کو تا اس دے رہے کہ شکست رالے صحابوں کا فقی گئی مون نبی رسطہ کو تسلی دا هذا بیان للناس ترغیب دے قرآن کریم طرف تا دا قرآن کریم وضاحت دے للناس لخلق دبارا چې د خلکو لپاره دی نو اورې به کنه تم خره دی کنه وګو تا کې ده خان اذا بیاض للناس وهدن او هدایت دی او نصیحت دی للمتقین د پار د متقینو کمپلیټونه به کو خان اذا بیاض للناس دا قران کریم د خلکو لپاره بیان دی د ته خلق ني اورې نو وهدن او هدایت دی هغه ته چې د ان دوی او ګمړای لګه وموعظة للمتقين ونصيحت لبعض المتقين ولا تهنوا شجاع تسجيد بادري دا ولا تهنوا تماتر والا واري بواندني لجا تماتر كبار قادر اور سيد اغي باري چه تغول اکرلو ادو قرآن دست دبان بدلگي اي ولا تهنوا تاسو سستم كوي پا طلب دا كافر وكي ام بداو كون خراشا كرو من بداو كون مخفل كاوي خراشا چپت دیو لگی ولا تهنوا سستی میں کوئی پتہ رب دے کافران کی ولا تا خو تب غل غلی پٹ غل خو باچا دی تا خو دوسی دلتوف در کے دے لگا مخامق راش جدا زیمہ تا خبر ازو کو لگا ولا تهینو فی ابتغاء القوم ولا تهینو سستیم کوئی پتلب دو کفارو کی ولا تحزنو مگم جنی گئی وانتم الاعلون و تاسو اچتیئی ان کنتم مومنین کچری تاسو مومنانی ان کنتم مومنین دا ذکا تداو نوائی چی بایوس خدا پر جیاد کی خکتوال دن ولی بایدہ واللہ ویلی چی انتم الاعلون ان کنتم مومنین وزاویل لکھنا سرحد کا مومن کوئی بنگا لکا مومن ڈونڈے سے بھی ملتا رہے قرآن کا مومن لکو قرآن کو مومن گرزی دو قرآن مومن شنانتم الآلاؤن توری ڈیری دی قدر دا خالد واری اب تا خالد تو ولیش سے جیان استا رہے کیسے کلمہ دی پارے بل دا چند دلیل پر لحاظ سر بلکل مسلمانان غالب دی کینے سو برامقی تشی کافرانونا آغل پہ اسلام اعتراضونا کئی دا سے جوابونا وطمیلائیو کی جسوا ہے ما دا ضرب قانون دی اللہ تعالی پیدا کول جبنا لکی تسلی این یمسد کن قرحن کچری رسیگی تاوستا زخم فقط مسل قوم قرحن پتا جسر رسیدن قوم دا کافر دا زخم دا دیغن دی فجنگی اوحد کی کتاوستا زخم رسیدن جنگی بدر کی غیت رسیدن لیو تا خوید رسیدن کن و تلک الیامو او دا تاریخ تے احوال دی حوادث دا زمانی دی واقعات دی نو داوی دعا بیر الناس اڑو راڑو مندی در پمیز دا خلقو گی قائد محترم سے دی دے کی یو زبردست خبر چندن آلی کلی دا دیر مزید دا آلی دادا اللہ تقسیم دی کسی کو تحت سلطانی کسی کو بھی کدر در کے میرے مولا تیری مزید جدر چاہے ادھر کر دے دشان قرآن عبت اللہ علی مایراد استاز دا دیوبن ستر عالم دشان قرآن عبت اللہ علی امین او داغت تحریک چلون کی عبداللہ سندی رحمت اللہ علیہ چکل افغانستان ترالے اغاو کی امیر امین امان اللہ خان دارد شاگر سو او شاگر دیو او کابل تدہ حجرت کو عبداللہ سندی سے خوبیاد انگریزان سارا لاروا وستا چھ لاروا وستا او دن تو عبداللہ سندی سے پی پیشو او دا کابل نا حجرت کو لارو چیدن آغا مکیتا اشهر قرآن رحمت اللہ علی ویزا و سرا مکہ کی بیچتن آغاو ما التاو ما ندا آیا چرا لی تلک الیام ندا بلو بیر الناس نویدا واقع ہوئی دا چھما کو دا جہاد دا پار حجرتو کو لالم افغانستان دا کابل تا امیر امان اللہ خان چکل دا انگریزان سرا راز وار وستو زرالم مکی تا التا دس و تدیش شروع کو انگریزان امیر امان اللہ خان ارس چدن آغا تینا لارل کابل کابل کے بغاوت شروع سو امیر امان اللہ خان بیما سا قدل ترالی مکیتا چھتا بیر تلر شاہ افغانستان تا او کارو کا خلقو کی انقلاب چیز ما دا اکمت بیا چیز آرہ شی بیما وطری تلک الیام مضاوی واوی رمناش تا خدا غریدار سر ناسا رستے از زخم مجاہدو ما خوچ دن اگر دا انگریزانو خلاف کاؤ او تا دا غیس اللہ سوا وستو لار آغا باچه ایدی دس پر شوز مات توائی لار شو مالا چدنا کارو کا تلک الیام نداوی روا بیر الناس خبر چدنا غلا را و تلک الیام نداوی روا بیر الناس و لیانم اللہ الذین آمنون او چخکارگی اللہ تعالی مومنان جز اللہ السدائی دا کل خیر عرفن بیا عدوی من صدیقی فکل کل دا غمون باران خیر او خل پردے پکی معلوم شی عبدالرحمن دا پکی معلومی ہی کنا بھائی او پا سخترانا تخت یار دوستے ہو بی عمل لکا غوحا کی پردوستے زنی سڑے پا سخت کی شادکی زنی سڑے را نری رمخی تشوی سچے زبدہ غصیب لکا نو ولی عالم اللہ الذین آمنون چھ سرگن کی اللہ تعالی مومنان ویتخذ من کنشوادا و جون کی پتازو کی شہیدان واللہ لا یحب الظالمین اللہ تعالی مینرکی در ظالمان سرا ولی امحص اللہ الذین آمنوا چی پاکی اللہ تعالی مومنان دو گناہونا زکت زخمون سرا دیتا درد رسیدو او پاکی سرا مافکول دو گناہونا ملاو شل ویمحق الکافرین او ختم کی اللہ تعالی کافران مرداری بکی نکڑ درشی نو پو بھی مصیبتون مانی پاکوال راضی حدیث پاکی راضی کل یو بند بانی اللہ دور مصیبتون راولی چھتے دزمکی موخ مانی گرزی دبنا نصاب شوئی پاک شوئی او حدیث پاکی راضی کل یو بند لہ اللہ پا جنت کی مقام نکلے خودے اغیط پنے کو آمان و نشر سیدے اللہ تعالی پی تکلیفون مصیبتون راولی او آغا مقام تجدنا غور سیدے وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. مطلب باندې پېښې کړه پاکي الله تعالی نو پاکي یې کړه. اب حسبتم ان تدخلوا الجنه اي استاذ ګمان دې چې تاسو به جنت ته لاړ شئ. ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم اولئك دې سرګن کړي الله تعالی jihad کوم کې استاذ نه ويعلم الصابرين اولئك دې سرګن کړي الله تعالی صبرناک. ولما يعلم ولما دتم ولما هو يعلم الصابرين بیا پکارو ځکه لما هو جزم ورګی کړه پېښ کړه بدی باندې خو خیر دې کارستا خبره خو صحیح ده. خدل ته فتح جدن اور کړی شو ځکه مخکې لام باندې فتح ده عالم يعلم داغه د مناسبت د وجنا اساکر دا هر له کوه ده کبل کسر نشو د مخکې فتح ده وجنا دې لم فتح ور کړی شو يعلم الصابرين اور ان دې کار کړی الله تعالی صبرناک. یادادا چې دا یعلم منصوب دی په علی مقدر سره و ای یعلم الصابرین لکه لا تاکل السمک و تشرب اللبن دیتا ووی صرف ہوئی سو تاوی ووی صرف کنا دیتا رستو ان مقدری دی اڑی دا خل مدخول لاغسد داخل شیئی تصرد معتوب دا لحی باری دا اولی علم باری لما داخل شیئی دی دا دن اغا اڑی زکو تا ووی صرف ہوئی ووی صرف گیار دیگا نا لا تاکل السمک و تشرب اللبن ما یہ وقای مسکا برگی مرز برگرم لگی دیس کلو کوئی کنا لا تاكل السمك وانت تشرب اللبن او کچردا وای صرف تهونه وای اغلا د تراوړ مانا به شي لا تاكل السمك مې وګرا او لا تشرب اللبن دا نو غلط مانا دا ده چې مې خوراک او پای دواړه سکل چې دنده مې جمع کړو نو دی و ته وای صرف وي اړي د خپل مدخول نه هغه چې کوم داخل شي په سر د مرتوب نه هي باندې ځکه ته وای صرف لکه دلته څه ورکا ده وو صرف تدر رسطو ان مقدر دی اڑی دا قلب تقولی علماء دا علماء کی یا علم قارج جکن لما داری شوئے دی اغدا دن اڑی و ای آلو السابرین اطلب داری لا تنحان خلقین و ان تأتیه بسنو و تأتیه بسنو تب وجد تأتیه ولی و ان تأتیه دی کن او کدا سی نکی بیا مانا دا شدی لا تنحان خلقین دا ناروان امان مکو او ما قلی ترعزار دا امان غلط مطلب داری چی دا سی کاؤنو چی خپل ایکائی مدالین اندر مکاوا بے محشر میگی دیتو وی صرف وی اڑی دخل مدخول نا درین زل چوئے آغاز چکم دا غجی پسر دا معتوب دا لئے گا زکو تو وی صرف وی دن رسطن ان مقدر کی و ای عالم السابرین و لقد کنتم تمنوا ذا الموتا یقنن تاسو غصت برلنا من قبل ان تلقوهم مخد ملاوی دوست اصر دی مرسلا جنگ بدر کی چکم صحابنو شیران شیرو فرمانو کنا فقد رأيتمو يقنا تاسوه لددي مرلر وانتم تنظرون تاسوه تقتل وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم دي ده كشاكو شرحمت الله علي ده رسول صلى الله عليه وسلم ده وفات واقع اقدا چدنا ذكر کرده اقدا واقع ده نبي اسلام چکل وفات کی پریشان ده او بیمار ده بیانو سرا ننبرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی سباب زمان چا سر ننبرو سباب چا سرا وخیدا وچی عیشی رضی اللہ تعالیٰ نها پر کور کی زمان دا دی مرض وقت تیر شید بیانو صلا وکلا او پو اتفاق سرایوی ویجی تاستا مقبل ننبر بخل دی عیشی کمی تلک رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مسلم بچرا لی بیوشی و پیراتلا تپوس پیو کو اصل الناس شاکر شبرا دیلی اصل الناس خلق موس کرده صحابه ایو دی لا وهم ینتظرونک یا رسول اللہ نجی تاس انتظار که مالو برا که چوبو بیر آوان اس دی نچی او دست بیر کو بیو بیو شیرانا بیو بیو شیرانا بیو بیتا خوش کرده سو زرد آسی ہو شو بی اگوی او بکر سی دیخت ہوئی چی خلقو تمنزوکی او بکر سی دیخت ہوئی چی خلقو تمنزوکی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ول مسعود رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے کڑی دی اغه مسکو نبی اسلام بدا ابو گلاس کا تکو لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات شبر رحمت اللہ علیہ بھائی دمر کو کہ توحید بیان ہی کر لا الہ الا اللہ الا اللہ دی زلیم ان للموت لسکرات ما مرانی صغرا کبرا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سہلۃ الحصول پچا چې مر راځي هغه دی پچا چې مر راځي هغه اعلان نه زه اعلان نه ما زه اعلان چې در هغه نه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم د شوته یو راځي طبيعت برابر شو ابو بکر صدیق سے مخی تشوی دی مخی تشوی دی نبی اس دور اوو تی صحابہ و سرا اچھ پیش کشار آتا نبی اس دور اشارہ اپنا ہوا آخر روان دی نبی اس دور لارو التکیر آستا او دا آنا دینا اس سنو پہ تکم جنہ ابو بکر صدیق کاؤ رضی اللہ تعالی معلوم شوا چی مختلیان ورد قرآن دو پادشیر دو صورت قرآن نشترے گا آنا دینا شکر بکر نبی اس نام اس کا ابو بکر صدیق سے بخال کو تد نبی اس نام آواز رساو و درست ہوئی وی تاسوری رستو کی دی وی دو ابن ابن ابی قحافہ نشی کی دی صلی اللہ پی نمبر دی بزرس تولا دی دی دماغ کی بلا دی دماغ دا نشی کی دی پیشتر چپ دی با دی نبی اسلام طبیعت برابر ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوئی راتب ہو سکا ویزلگو خل بلکور یو باندې صبح مقام غیت زمل کرو بوتر مقام دې اوس زین باندې وی دي زیتا وی سو دی لاشه چلاړو دې کی وته سوال دا ورسې دې چې بیسه خو فات شو هر وخت عمر رضی الله تعالی تور را واستے او کچا وی چې بیسه خو فات شو دې کنه بس په دې تور باندې چې دراغه واه کچا دا وی او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ هغه چې دنا خبرې نشي کولی چا شوه دي علي سیب چې شل شوه دي ناس دي پریشان دي ابو بکر صدیق سے برابر ګور دور زور اور الله بیا بس طاقت پیدا کړي خبرې ترنو وته چې ګوري نبی صاحب مسجن ببرده حجرا رنگا سره په چوي شوه دي مخ مبارک نه لري کوه کولی ته په عجب وایې ته ته جون تو کوم خوشبو وي اوس خوشبو وي بد وی د نړۍ له معلومي کې موته له باندې کړه ته تعیر وي تا عمر سره کې راغله کې راستو او بکر سره روان شو جمعه ته ته یې عباد الله راځي علي تقریر شروع او په تقریر کې وي حمد وی ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد رب محمد فهو حي لا يموت چاچه د محمد عبادت کو غلا وفات شو د محمد د رب چا عبادت کو او ژوند دی همیشه ژوند دی وما محمد الا رسول انك ميت وانهم ميتون دا ایت نه وو اوس وی حیتون ميتون ان د موت ایتونه باندې وای ام دې سره باندې مماتیا نو ایتونه باندې وای پنجاب کې دا خبره راغلې مماتیا نو ایتونه باندې وای ان کمیت لو ان ابو بکر صدیق سم چې ویل قرآن دی وای دا وی صحابه وی مونږ وی چې ګردا اوس نازل شو زموږ زین نو وتر وای تاسې پریشان صحابه کړه او ابو بکر صدیق سے بھی ایان اس الدین و انا حی دین کی بنے مگر دیا راضی ہے سبجن دیم دا تقرن وقت وقت ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریبا 33 گھنٹے دفن ہو شے وجہ دا چی خلیفہ مقرر کیو 33 گھنٹے تقریبا لگے دلی ادم القرید ہوئی او بیا نبی اسلام طریقہ خود رہے وقت او صحابه کرام له ګلو تلې دي نارینا زنانا ماشومان ځان ځان له جنازې چې ته اگړې دا د فقرار کتاب پورا تفصیل دای چې درو وینې دلک او بکر صدیق سے خلیفہ شو خلیفہ مقرر شو او لا یجمع الله علیکم وقتین الله پتا دو مرګه نه جمع کړي دا د عمر رضی الله تعالی عنہ خبرې راغو چې هغه نبی اسلام مړ نه دی الله سره دیدار نه تر دی راځي دا منافقان وایي ابو بکر صدیق سے دیکھا نور خلق لدی عمر کی عربی سے میرے خدا مر راغل لے بیا وجہ دیکھی ابن مر نور خلق لدی عمر گئی ای عمر کی عربی سے لدی عمر گئی دانی شکی دی اور یہ مطلب دا ہم دی لئی اجمال اللہ علیکم وطتین چستا بدن مر شکستا شریعت نمر کی نور انبیاء چه وفات و سر شریعت دیم چه دن آن سوا پس من نغشه بختم باشه خلق بروار که بل بیغم بالله را علیه و نس خبر آن داره نبی اسلام پا شریعت باری نس خندر آجی چاچه دا مطلب بیلی چه یو دا مرشو اول پا قبر که چه بس راجون دیش بیا بی مردر آجی حاشه دا بخاری راپور تکا دیت ای غلط مطلب دا ابعاد مطلب بیلی ابعاد مطلب او زکریا را خود تلاله تقریر بخاری کم داما چه دا پا مطلب بیلی دا مطلب بیلی چه یو دا مرد نبانی را لی خدانه چه تمرن نی او جنده را پاسی با بیا با دا مرد بیلی دا بیا دو مرگشن تقریر بخاری کم حاشه بانی دا مطلب دا صحیح چه تک ماوی زکریا رحمت اللہ تعالی علی فضل اعمال اچاری کنه دی داگی تقریر بخاری دا پایی کی چدر آن دا غورت دا بنی چدر آوی دی کما چدر تک ماوی اس تانا تاکوس کو ما تانا تاکوس کو دا 33 گھنٹے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی دن تا بدن مبارک ہو تو روح کو بگنو خوبی بنی جو قبر کی جو دنی کا نکو بدن کی روح دن ننمانی دا بیعدبی دا 33 گھنٹے خطا بیعدبی پڑی دا او بیعدبی چه کفر ان بیعتم کافری دا سوچو کا فکر کا جنت او جانم تا روحو نزی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الرفیق الاعلا او دا اسراف مقبره دې ربي اسلام تلو کلا اسمانونو ته یو کوم نورې ودارې چا دی پیدا ستاره دی په مې ما پری دې زو ته لاړ خو کې چې کوم دې دل کړو اما ته وې رسول انه قد بقي لك عمر لو استكملت اتيت منزلك يا رسول الله عمر دل آباد دې چې ګنه شي به دې ترا دي او الله عمر رفيق الاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عزت بره د ارواحو د نیکانو د جماعت رفاقت وړ ملګرتو وړ د نبی اسلام حیات د انبیو او بیا پای کی د نبی اسلام ارفع اعلا اسقا دې اوچته دنیاوی نه دي دنیا جوړه کوم شوی دی اپ مو سره کوم شوی دی او فاطمه رضی الله تعالی عنها ار حدیث مستا یادی وکي وت خبر او کړو په حنا او جناش بیا کو وکي رحمتا عائشہ د سید ته وی اینی ہوگا تھا چھتا اس نے یہ خکارہ بیویل ہوگا چھکل رسول اللہ وقا چھو کس ورطا ہوئے کہ نمور دیم میرا مور وقا ویمات بیو وقت کیوں جی زمرم اللہ بی امبر لبخ کی خبر ور گئی ویزا خفش رو گمی جڑ ویبیارتا ہوئی چھو بے ملاقات بستا ماسر رکھی بخوشا رکھ او تقریبا شپک میاشتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو وفات نرست فاطمہ رضی اللہ تعالی وفات چوی دا دا ملاقات کم دے شہر دی دائی قبر حجرت البقیہ کیوں اور نبی اسلام کو پو حجرت عائشہ کی دفن دی دا ملاقات پا جنتوں نے کی دی معلومی کی دا چروحون جنتوں نے دی دان پی ایک پر خبر ہوا دی پیشنی مطلب بانی حجر نبی اسلام وفات کی دو دا لیرا پریشان دی لیرا پریشان دی واکر با ابی زمان دا جد تکلیف دی رسول اسلام و دیو اچھائی لا کرب على ابيك بعد اليوم نن نفست د پلار په بابا ته د کوه خطا تکلیفونه دغه دنیا اچ او فات چر دارور لګیا نور او ته ویل چې سان دی بنوای ځان باندې پکای نور د لګیا یا ابتا اجاب رب بندا یا ابتا من جنت الفردوس مقوا یا ابتا الى جبريل ندعا دا ویلی شي زړه ازمداجي او صاندي او د ریوالو نټه شکول او سپېړې ورکول نبی اسلاموي دا دا دروازې نبی اسلاموي له سمنا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدع الجاهليه هغه زنانا هغه سړي زمانه نه دي چې هغه ریوالو نشته او ځان تکي هغه د جاهلیت په چغې وي په وړو کې دا دروازې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را ایتو نای حت فی النار دو ویرکون کی زنانا هغه ما په جهنم کې لري دلا را ایتو نای حت فی النار هغه ما په اور کې جنت کې دلا دا واقعا انور تفصیل چې در اغه الله بیا وګورا کتابونو کې به چې در نظر راشي الا انما کانت وفات محمد دلیلا علی الیسا للہ غالبو متربیو دیکھی ہوئی الا انما خبردار الا انما كانت وفات محمد ده محمد وفات چه ده دلیلا على الاحسان الله غالب دا دلیل دي دي چې په الله باندې زور زور اور نشته دي وطن بي وي په دنیا اگر کسه پاینده بوده ابو القاسم محمد زنده بوده په دنیا کې کسو کنه سيد محمد رسول الله وطن وي دلې لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا وما محمد الا رسول دا حصر حصر اضافي دي خان دا متن دي چې صرف د رسول صفت پکې دي او بشر نه دي بل نه دي نه اصل کې دی وی چې عمر څنګه شو الله تعالی وی چې دا نه دي چې پیغمبر باندې عمر درازي مر په پیغمبر باندې مخارازي تاسو پر اشاره کیږي مو اوړی مو وما محمد الا رسول او نه محمد صلی الله علیه وسلم اگر لیکل شوی د الله تعالی یقینا تیرشی دی مخکې د در پیغمبران آیا کده مرشد په خپل قربانی یا شهید پر شرداز او اوړی په خپل کندو او مېن قلب را کې وسو چې اوړی په خپل کندو باندې ضرر ورن کې الله دای سو زړه چې بدل وو کې الله تعالی شکر گزار وتا ندی په اختیار دی ونه چې مړ شي الا باذن الله مگر په سره د الله په اراده د الله کتاب مؤجل لیکته نه ټادار وما كان لنفس ان تموت كتابا مؤجلا الا باذن الله سوقم نمري فلک نیټه دار باندې مگر په اراده د الله تعالی بيد الله اراده د الله تعالی پر ناراضي او يره ثواب دنیا سوچ واړي بنده د دنیا نوتي بنا اور بكم د تر دینه او يره ثواب الاخره او سوچ واړي بنده د اخرت نوتي بنا اور بكم د تر دینه وسند الشاكرين او زرد چې بدل ورګو شکر گزار وتا وكاي من نبي ډېر د پیغمبران نقات لباو جن کړ دې د کومل ګرځو کې ربيون كثير الله والو دې وو فما وهنوا لما اصابهم دې سستنه نکړې دوجې د هغه مصیبتونه چې دې تور رسول الله تعالی په لار کې وما ضعفوا او ني کمزوري کړې دا وبستکان او ني دمکولا وبستکان او نو دې شوی د دشمننا دې دشمن ته سر مخ کته کړې وبستکان او نو دې زریله شوی او شرمیدلې خپل مالګان وما كان سين او تي د زیادت د پاره دې د دشمن نشوي نو بلګري خپل خپل مرګري سره خپل کولار سومرګان یې وګړي دري ومستکان دمای نکوالي نو کړي ومستکان مرو ما كان د دشمن نشوي نو او سره مو ملاو شوي سين تي زائد تو او درې ومستکان نو دي زري نشوي نو دي شرمېدني الله يحب الصابرين الله تعالی مینه کې د صبر ناکو سره وما كان قولهم نو بنا ده ده اللان قارو مگر دا چه دیوی رب برای ده مغربا اغفر لنا دمو بنا مافکم دزم گنونا و اسرافنا فی امرنا او زیاده زمان پکار زمان و ثبت اقدامنا او مضبوط که زمان قدمونا و انصرنا لقوم الكافرین او امدادو که زمان مقابل لقوم کافرانو کی دا ده پیغمبرانو ملگرو دا کار کرده تاسو ده پیغمبر ملگری دا استاسو کار ده فا آتاهم اللہ صواب الدنیا ورک اللہ تعالی دی تبدر دنیا او خسته بدل دې له په آخرت کې والله يحب المحسنين الله تعالی مين کې دې کې کوم کو سره سبحان الله اوس هر کله چې متوجه شه هر کله چې د الله د پیغمبر سره ولاړې او jihad دی وکړو نو دې هاج چا سره د هر وستا بای کاټي وره یا ايو الذين قاموا ان تطيعوا الذين كفروا د پیغمبر ملګرتیا به کوي مقابل د دشمن سره د داغ د دشمن سره په مقابله کوي او دا عمل کوي هغه نه کوي کینه ګره مرتد بدی کی اے ایماندار او دې ته مقاطع عن اعداء الله وي سوتوي مقاطع عن اعداء الله دا رنګه مخکې د دې سره لګاو ثبت اقدامنا کلک شي نو یک لګ دا د شي چې د دې سره دشمنی وکړي او دوستانی سره کوي ایماندار ان دوتیو الذین کفروا کچرتاسو تابیداریو کی دا کسارو چی کافرات یردو کمالا تابکن و پس بکی تاسو رکن مستاسو بانی بشی بتاسو حلاکو تاوانیان بلکی اللہ تعالی ستاسو کار سمون کے دی بل اللہ مولاکن دا کافر نجد مقاطع و پراد اللہ مدد برسر ای اللہ تعالی ستاسو کارو نسمون کے دی کارو نسمون کی مانڈی کا مولا او دا اللہ تعالی بہترین امداد کون کے دی سنلقی فی قروب اللذین تابوت لگاوا الله چې دی مولا شنو توس ګورا کنه د کافر کو زکه بس تعارف دې نه واچي الله وي سرل کی فی قلوب الذین کفروا ربتنا میوې ګوره ها رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زبا او د کافر ترمن د یو بیاش پاسې نه نو زما روب چې دین را داغه فضل کی پروتی خو مسلمانان چې مؤمنان د خپل امت پیشنګی ورکړي دا یوشف الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلت الى قصعتها قیب بابا جاریش خان عشاءاللہ باب جاریش یوشف الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلت الى قصعتها الى قصعتها قیل ومن قلتنا نحن یوم ایدن یا رسول اللہ طالبا انتم کثیر ولیکنکم غصار کغصار السیل ولیمزفن اللہ فی قلوبکم الوحدہ ولیمزعن اللہ عن قلوب عدوبکم المحابت منکم ولیمزفن فی قلوبکم الوحدہ قیل من الوحد یا رسول اللہ قال حب الدنیا و کراہیت الموت حدیث پاک کی رائے دا سی وقت راروان دے چی کافر بتا اس تا دا سی متفق کی گی لکہ سنگا چی دسترخان مانی سکناس تیوی رازا ہوئے رو جماعتی تیر دے روڑے اس روالا روڑے رسر وقت دا سی بتا اس تا ست خلاف کیوں گن نور کی صحابہ ہوئے من بکمزوری ہو نبی اسلامی دیر بھئی بتا اس تا زگی لکہ دا ریافت زگ ہوندی اللہ بستا سو روب دو کافر دزون نو باسی اوستا سو بزون کی با اللہ تعالی سستی واچی وی سستی سا شیدہ وی محبت دو دنیا لازم و سر کراہیت و موت دے چه دنیا زندیمی ناو کرجوی اپر ببت گڑی صحابہ دا آباد نا دروانی نا آباد بطن خوشا لہو آواتا چه دا آباد نروانی تزی خطب ہے بلال لذی اللہ تر رو بات کی جی کی کور والے جانی کوشش رای ولی جانی وی ته جدا کیږي وی خان ته زما په خوشاله باندې چې دغه خپای غضب القى محمد او صحابه دغه سبا د محمد او دغه مرګو سره ملایي غوا یره تو ته تل دي کانا نشانه مرد مؤمن با تو ګویم نشانه مرد مؤمن با تو ګویم چمر آیت تبسم بر لبی اوس د مؤمن د موحد د مسلمان تابعدار د غدار چې مر راضی د پښون دواره خنداوی خشانه خشانه سادل کی فی قلوب الذین کفروا زر دی جواب جو په حضور دا غزان کې کافران دي يرد ایماندار بما اشرک بالله پس او د شرک او د الله تعالی سره طالب د ذبی سلطان اج الله تعالی په صدر الذین را لګل مقواه النار او زید دی اور دی او با ډیر بار زید د پاتې کې دو د پار د ظالمانو الله په اس ذریه په شرک را لګل نن اقریشته نا اقریشته نو عیشته ولا قصدكم الله دا بیا اشاره د جنگ وحدت یقینا رشتنه په تاسو الله تعالی وعده د فتح استعصون باذن کله تاسو وجل دی کافر لرا په حکم د الله تعالی په امداد د الله تعالی اصل کې تقصون معنا دا ده چې تاسو ولا حواس قطع کول گزارې کول حواس قطع کول کټ کول دا غي سره لازم مرګ دی کړه نسترگو آسا کشولا دو بوئی کشولا دو اوریدو کشوا او دو لبس کشولا باسرا کشوا اسی کشو خونی دی دو اوریدل کی نرابد کی گیا استحسون او کلچ تاسو قطع دو حواسو کولا دو کافرو اللہ تعالیٰ کو حکم داری نو وجل مغی دارا نو چه قوات سامعائی کار نکی ہو بس ناوری کانا نو مڑی ناوری کانا استحسون او بیزنی او کم جرالین او موجزاوا خرق عادت خبر ادا حتی تر دی کو اذا فشلتم جکل تاسو کمزوری وکړه او اختلاف وکړه په حکم دا ویل کې اب تاسو کا ساتجو انا فرمانی وکړه پس دا غینا چې او خدای الله تعالی تاسو ته جلس تاسو او تاسو فتح وا بعض تاسو دا غوړي چې دنیا غواړي لکه منافقان او بعض تاسو نه غواړي چې آخرت غواړي پېښ کړو دی باندې ا صحابه کرام اغیب دو دنیا را پا راتلو رزکا چندر آغسن ہے تا دا اغیب دینا او که صحابشی نو غنیمت تے نو دا اغو دنیا دا نا ظاہر دنیا دا غطور وارتا ملاوشی دا اغو ملاوشی بیاو کافر سر جنگی گو اوزن استاسو ناغلی جی بس کافر اچاغو آخرت گواری چی کافر مرشی گو زما پا جنگی آنو راستا سمیلاو دینی شی کافر مرشی اس پی صحابه کرام سر مرگو دا یو طریقہ منافقان سر مرگو اغیب چی راواتا دنیا دا پا راتا او صحابه دا آخرت دا او کوم مومنان سره شي د دنیا نه غنیمت دي غنیمت د دنیا مقصد نو بلکې تر مو ویلاو شي بل څه شر کافر سره ځانګیږي او ځنی به هغه چې هغه خالص وي اخرت بس کافر دې زما دراسه وړي جنت ته ورسي اگر چې تر مو ری شرط ویلاو دي ان کوم یرید دنیا مکه یرید الاخره سوتره کو سره به وي ثم صرفكم انهم يا واړو علی الله تعالی تاسو لرد دید لیبتلیکم چې پتا سو باندې امتحان کی مردار چغید باندې زور ورکو ولقد عفاكم یقین الله تعالی معافی کړ د تاسو ته والله ذو فضل على المؤمنين الله تعالى خوند فضل کوم ویلار باندې چې څو زویونه کله چې تاسو بیا تر روان وای ختم معنا وکړه غیر کینو حسین الله رب دې ته دا مو زنه وی کله چې تاسو بیا تر روان وای مدینې ته ولا ترون على احد تطاش پشان نه تاوی دی یو تن ته او بیا عمر پاک صلی الله علیه وسلم یذرو کوم تاسو ته आवाज کو فی اخرا کوم وکانه فی اخرا کوم هغه استاد رب جنگ کی ملاړو چې جرمه نه تخته دلې پیغمبر نه تخته دلې ندا شکست ده خان فاصابکم غمم بغمن دی آیت کې معنا غالي فاصابکم غمم بغمن یو معنا ولیکا نو اورسو الله تعالی تاسو ته غم چې پوت کېدل د مال دی مال پوت چې کنا هغه نه پتونه سره د بل غم نه چ زخم در رسیدل دي زخمیان وي ورسو الله تعالی تاسو ته مصیبت چرسو پوت کېدل دچا د مال سره د مصیبت نه چې زخمیان کېدلو داولی لکای لا تحزنوا تعالی په معنا کې مراد ده لکای تحزنوا چې غمجن شي په هغه چې تاسو له پوت سول مال غنیمت لکای تحزنوا الا وفات وما اصابكم او چې زغم جن شي پاره چې دادا اوس ته ورته الله په معنا کې مراد و نه دي اے الله رب تعالی غنیمت ده ختم کو او زغونو رسول چې زخمی چې غم جن شي پاره چې دادا اوس راپاتې شو مال غنیمت او دادا اوس ته مصیبت ورسې بیا ده هغه پته په شي کې بدل نه شو غټلې مال هغه بیا تواره وسته دتلې زخمیان نشول الله وی دا کار دې سره وکړو مصیبت سره مصیبت چې غمجن شي په پوت کې دنو د دای مال غنیمت او واپس حواری او پر اسید رو زخم باندې چې بیا داسې وایي الله په الله جلالي په الله دیم معنا دا هللی کا غوړی الله الله دیم مطلب داري لا پک زائد مو آیا اللہ را تغم رسو چھ پوت کے دل دا مال دی سر دا غمنا چھ زخم رسی دل دی چھ آئندہ کی تاسو نخفہ کی گئی علا ما فاتکم ولا ما اصابکم پائی بھائی چھ تاسو نکم پوت چھ او تاسو نکم زخم رسی اللہ مضبوطو لئی چھ آئندہ ستاسو تصور خالص اتباع محمد رسول اللہ نم قلو زخمی کی دو تا تصوری سوچی او نوم دمال سوچی خالص د محمد رسول اللہ دے اتباع سوچو ہر بین اخبر بھانا دا اللہ تعالیٰ تا اس تا غم و رساو چی پوت کی دل دمالو سرد بلغم نچ زخم دے چی آئندہ کی تاسو غم جنشی علا ما فاتکم عدد پہ وسر کنا چی وہ حد کی مندلہ سے مال طلب خیر دے او که څنګه در تورسی مصیبت او نه چې غمدن چې زخم ورزي نو چې آینده کې غمجن نشي عادت چې و سره صرف د محمد رسول الله تابعداري داوی سوچومي او زما د حکم د پوره کولو سوچومي څنګه راغلی وګړي دوی یو بل مانا دی وګړي بل دې سره وګړي او هغه دا فاصابکم غمن الله تعالی تاسو ته غم ورسو چې پوت کې دل د مال دی او زخم رسیدل دی اول نه دغه واسط دوه واسط بی غم من په سبب د غم رسول تاسو هو پیغمبر ته پیغمبر خفقو هغه د تبیری دا غره مو کوزي او تاسو خبر ورنه غلا نو الله د غم ورسو الله رته غم ورسو سرد بلغم و سبب دغم ستاسو لیکن لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم خبر اصول ہوئے مطلب دار اجتا تاسو سوک لکا نا تاسو پیغمبر خفا کرو بس اللہ در جدو تا فتح هم پوت کرنا ظاہر کی ہماری غیبت پوت سے زخم تم ورزی لیکن لا تحزنو علا ما فاتکم ولا ما زخم چاچا ہے اما بخبر بس گیرے میں بخبر ہے بس بخبر اور کیا بخبر زخم بس اللہ نے بخبر بے عمر دعوا دورا خیال ساتھی صحابہ وطا در دور سو مقام صحابہ وطا حاصل ہے دنی ہوئے دی بیش نہیں یار دا مستری دور خپل معنا دا کړه کدا ته موږ واسطه کړه زبا چای سبحان الله دور خپل دا کړه ته سوایا ما وی کی ته تصور کې شوې هغه یې خوب توجه شه متوجه شه فاصابکم غمن ورسو الله تعالی تاسو ته یو ویغه تنوین د تعظیم دی چا خبر د شهادت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی شیطان وازر کلای نو محمد کو قتل پای کنه لوی خوند تعالی ورسو بغم می سره د بل غم چې په تحفه شکس بدره شو غنیمت لاړو زخمیان شو ولی لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم ما تغوری ما تغوری کتب غور استری لکی فسر لکی اللہ کاؤ بشندی کل کاؤ دمائیتی ہاں پښین دی اتور لیکل کا اوس دې کې خیر ده دا له خپل ځای دې په طریقه را تایم مختار وي چې به خراشي دوه دی یا کوم دې مثال دی چې به خراشي دوه کله چې ټیسټونه دې سپارښت دې کې زرنيشته یقین وکړه ته دې ټول پروا نه کین سرنيشته د ته بیا د پروا نشته پیراړو سبحان الله سبحان الله ات متورا ارکلچی ارکلچی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت خبر دی تکولګی دو ورسره زخمیان شول مارو پادشاه خروس تو پتہ کو لگے دے چھے محمد رسول اللہ ند شہید اگر جندے دے چھے محمد جندے دے ونم زخم پرواشتے ند پتھا بڑھنے دل بیا بوشی اور ند زخمیان کی ادھر مجھے محمد جندے صلی اللہ علیہ وسلم امیر جندے دے مشور جندے دے نو اللہ تعالیٰ دتار یو دوی مصیبت کو رسو چھے خبر دے شہادت دے سرد بل مصیبت نہ چغا جراحت مال پر کے دل دی لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم د پار د دی چ کل پتہ اونے کی حقت معلوم شی کہ نبی اسلام جون دے دے استاد سو غم بنے کو پوت کے دل د مال او پر سے در زخم زخم مانے چ بدیم اس پر وارث تو جب محمد جون دے صلی اللہ علیہ وسلم ولا کی دکان بیا حج راشد غوازی روشی کلا چ دالوی خبر بس پھر دی پر ملا گورا چھے بڑی دا لیا خبر آ من کڑی را پریشانی ہوا چھے دغا درو تک انا نبی اسلام شہید نہ دے انہی نور سے پروان نشتے دے نہ دا خبر شہادت دو پروا دا ملگرو نہ دا زخمی کی دو پروا دا نہ دا مال پوت کے دو نہ ظاہر کیا غا پتح پشکر دا پروا نشتے دا خود جنگ لٹکی دی بس کل یوشا رکر برشان او کل دا داواری کل دی دا دی دی گانی دی من دا گانی ہو او بشی دا بکی گی دا سے اوڑا گی دا باش کوئی ماشاء اللہ اللہ دے خود افعام اور تفہیم طریقہ رکھنے سے گو کرتے ہیں لیکن لا تقزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم نصر المرجان تشاکر شر القرآن اغو افضل خان رحمت اللہ تعالی علی اللہ دے غریق رحمت کی دا سرور اور مارمان کو حفظ مدر کشتے ہیں خوش آرے حضیب الحمدللہ دا ما یکیڑی دیتے مشاہ کرنا دا بیتا دا بودی طریقی بادے ہوگی سبحان اللہ اور تائید دیتا ہوں اور تائید تائید دی توبه. یو صحابی ادا هند رضی اللہ تعالی دا عمر ابن جموح دا الخضا دا انصاریہ سبحان اللہ کلچ خبر را گئے چی نبی اسلام شہید چی بزان نکوی دا راوی دانگی راروان را صحابو را مخیل ورزی چاوتای پلار دی مردوی انا للہ و انا الی راجعون خور نبی اسلام سنگا دیوی ٹک ٹاک دی بیاوتا چاہی خاون دی مردوی انا للہ خور نبی اسلام سنگا دی چاوتاوی زوی دی مردوی وی انا للہ خور نبی اسلام سنگا دی او چی کل رسول اسلام آنی نظر کل آگی دو وی کل مصیبت بعدک جلو تا مصیبت نشم برداشت کولی نور مصیبتون طول انوتی دی اس پروامی نشتی دا خاون مر که دل دا پلار شهید که دلو او دا خاون شهید که دلو نزوی شهید که دلو وچی تجنده ای محمد رسول اللہ صلی اللہ علوم اداشا چه قل مشر قل مقتدا واعز معلم دا قرآن دا دا پاربداسی دعا گانی که ناسی او پی خفا کی گی او تب اخبرو مشایخ خفرش بی تخبر استادان خفرش بی درمن نش بی یاد تاتا تا دور مقام تا تنا حاصلی گی ندی خذی نخلان دی مشا صحابیه دا دم رچده تا غمینه دا و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دینی مقتدع بانی دینی اقتدع و داگی دینی سوچو دینی فکرو دینی مقتدع سرا دینی مینه کوا دنیاوی دا لارج بدنو دا پحاشای دا عریانی مینه فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالی خبردار دے پاسر تاسو کوي ثم انزل عليكم يا الله تعالی راولې په تاسو باندې پس د دې غم نه اطمینان چې یو ګډه د خوب وا پټولې وړل تاسو نه او یو ډول وا چې په غم کې جوړې وایي د قرآنونو ګمانونه کول په الله باندې غلط ګمانونه قال غير الحق غمانه د جاهلیت او ویل حلنا من الامر عائشه من د ګټي په معاملې کې من شهر سون دا مرابطان ورته وایي د نن ګټه دا ټول د الله تعالی په اختیار کې نه پټې دي په کور دونو کې آج تا ده نه کارا کوي یقولون دی وای لو کار الله رحمت امر شه کچره مون د الله تعالی طرف نه مدد کې صبر ها او په دې معاملې کې زمون څه ګټه وي ونا کو تلنا ونا مبد تنو وجري شي کور ورته وای لو کوم تو فی بیوتکم کچره وي تاسو په کور کورونو کې وخا مخا را وتر به اگستان چې د کړي شه د پای باندې قتل هغه زاینو درنه لګول تا چکم زیب علی اللہ مر لکھے لے دیا تو بتلی گا نا بتلی حدیث پاک کی رہ دی چالا چا اللہ تعالیٰ یہ دے کہ مر لکھے لئی جا علی روی دے حاج علتا اور سبیخ کی کار بیختی سبیخ کی دامو آئے چھ مو قدلتا شہیدان شو قدلتا جنگ نوے اتاسو بد اخبرو قرون نران دی او دا دے کہ دلما مر لکھے لئے دادا امرکی دے مر کو مقرر ادا دے مر کو سبانے دے مقرر ادا دے ترتبی ویڈیو کر مر کو سبانے دے مو قرار باندې نه دا په مو قرار دی اره دا په دې نه چې راوس ته به دا د جهاد تلړیو ته به شهید کیږي او کله اړړې راو شهید کیږي چې دغه اړه نو هیڅ مطلب باندې اچھا وای ولی یبتلی الله ما فی صدورکم او چې امتحان کی الله تعالی دا یې تاسو کو سینو کی نه هغه اخلاص ادي خلکو ته ښکار کی یبتلی اخکارا کل دی کن ابتلا لکن در مخلوق اللہ اللہ خبردار دی ولی محیصا او جفا کی آج استازو بزنو کی دی زد اللہ خب آکی اللہ تعالیٰ کوئی دی پرازون دی سنو بانی زجر دی یقیدن آگر سات چی بوڑی دی استازو دی آگر چی بخامخ شدر دی یقیدن کو خوایا والدی لی رشیطا ببعضی ما کسبو اسعود بعضی آئی چی دی کمو کرلا ببعضی ما کسبو ولقد عفا الله عنهم يقين الله تعالى عفا كذا دينا وعفا كذا دينا بشك الله تعالى بخور كذي او حليم صبرناك دي ان الله غفور حليم بشك الله تعالى بخور كذي او حليم صبرناك دي يا ايها الذين امنوا ايمان داروا لا تكونوا كالذين كفروا حقيقي بشان الله كسادة كافران دي وقالوا لإخوانهم قوة دي وبارد قدروكي واي كرج قرزي غيب اسمك اكي سفر کئی دو تجارت یا وی غزا کون کی دی سوی منافقان کچر دی وی وی دی من سخا ما مالو ندی بنای بلا شوی آنمو شیدان بلا شوی اللہ وی دا خبری دی کئی یا جال اللہ چکی اللہ تعالی دا افسوس دی بلگنو کی قیامت کی وسباب یاوی دا خبر ما ولی کوالا چکچر دی بار نتو بجیار تنتو ندی بچدن اللہ نشید کے دو اللہ بخان صداوات دې خبرې وي تا مسله ویلا یا جل الله تعالی که حضرت نبی قلوبین اوس خبر به څنګه ست ټکول وګ ګرام ځای ته سره وګ الله یحیی ویت او جن مرد الله په اختیار کې دي الله تاسو تاسو کوي لیدم کې دي ولای په دې تم بہادری تشدید کتا سو او جن شي په لار الله تعالی کې یا مرشدی په خپل مرګ باندې او جو مطور لیکن دوه مطور هر کله چې داد میدان جنگ خبره ده نو میدان جنگ کې دبل دلاته شهید کېدل چې دنا غړي دي او توجه وکړه او په خپل مرګ باندې مړ کېدل کوي ځکه په دې تم مقدم شپې سوي په متم باندې او دې رسو ولای متم او په دې تم دا عام خبره ده نو قوم حالات کې په خپل مرګ باندې مړ کېدل زیات دي او قتل کم وي دیو جن متم مقدم شپې په دې تم باندې وزا فاسا فیرسی بدی باری نکتی تیوہ کی خود کنا کچرے تاسو ہو جن شوی بلارد اللہ تعالیٰ کی یا مرشتی پک پل مرد باری خام خام خرد اللہ درد او میرا باری پجرد کی خیر انی روارا مما یجمعون دارا غصر اچ داخل کی جمع گئی او کچر تاسو بلک رشوی رشوی یا او جن شوی لا ام حالت لا الاللہ محسنون خام خام اللہ تعالیٰ تو جمع کوری کی گئی یو کې قتل ته مکه دې قتل ورسته دې ورته مو ته مکه دې قتل ورسته نو په سری نقطه ذکر کې آیا د jihad تر لګي jihad کې دبل دلا شهادت دي دي او خپل مرمانه کمی ادي عام حالات د خپل مرمانه مل دي دي او دبل دلا څخه قتل کې دل کمی ځکه مو ته مقدم شه قتل ته باندې په ما شاء الله کنه وای اب هو گیا د دې طریقې سره لگا اوس آداب دي د امیر او اخلاق عادات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امیر لمدا سي آداب پکار دي ابي رحمت من الله پس او د کابر بیره بارے الله تعالی لين تلم تدي تدرمي ولو كن تفضل کچریوي ته سحجبي مرالیکا علی ذل قلب او سحزړي لن فضل من خول مقام غالب قرشه وستانه چا بیرانا نو امیر له استاد له پکاري ته سحجبي نه او سحزړي نه ادب دور کوي اور مقتل کار جاری ساتي فافانو معفي کو دیتا تم روی شان صحابو نے نبی اسلام علیہ السلام تعالی اللہ کی ماں معاف کر دی تو معافی کوا ادا بدر حدیدی نے نہ معاف کی لگی یاد ہے اسی واستغفر اللہ او بہنا والا دی پارا مشاورن فی الامر و دیسرا مشورہ کوا تو امور انتظامیہ کی دین کی خلیفہ سے وہی تابع ہوتا ہے وہ امور انتظامیہ کی دیسرا مشورہ کوا او امیر گورے دے مشورے تابع نہ دی فاذا عظمت فتوکل علی اللہ مشورہ دی واغ اسلا او تعالی چ مازه کی سوغور دم نو پای وکي سالا کای فاذا عظمت و ای عظمتم نو ای فتوکلون ای فتوکل و فاذا عظمت چ دی کر خبر کلا کلا نو فتوکل اللہ دان پالا دار و رسپارا نقطہ دی اوری دا کنا اللہ تعالی بھی لگی قائد محترم سے ذکر کرے تبھی ان جنان کی اللہ تعالی بھی لگی دو دار اس کو کرو اللہ تعالی واری ان ينصركم الله كلا تعالى تاسو مدد کی فلا غالب لكم نشتر سو ضرور کی دن کی بتا سو باری و يخذلكم او كلا رسوا کی بے امداد کی فمن ذا الذي ينصركم من بعد سو دے جس تاسو امداد کی پس دبر خود اللہ تعالی او خاص با اللہ تعالی بار ذات اس باری مومنان متوکل شج کامل مومن شی و ما كان لنبي ان يغل یو صادر نو منافقانو اله په خبر غوستي ځان الله استغفر الله یار دې ډیر لا بیا موږ کې په خدای وکړه په دې وخت کې سبا ته سره حیران شي عمر سي کوي کار برابر وي نو دې وخت په دې وخت کې چې منافقان یې تاسو مخابره خپل ملګری په مخابره وي دا به سبا غوستي صادر نو دا به غوستي الله تعالی فرمایي وما كان للنبي ان يغل نشکې دې دې او پیغمبر نشې دې خیانت وکړي ومن يغلل جاءت خيانته كياتي بما غل يوم القيامه راضي بده اج تک خيانت کي قیامت پر کپڑا دے اوفتي پٹکڑے دے ادي سي پاک کرا دي پس پر راوستي او بڑاڑے بکري او کي پيزي بيزي دي پٹکڑی تے تے بکري او کوائی روا بده پس بالي اور امباڑے بہو باسي وما كان للنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت یا وګور کې یاره لستا بدل دا عمل چې کوم کړي بدی بدی اړتیا کوي کی اپا مان تبار ذوال الله آیا اسو چې روان دي د رضامت یاد الله تعالی پسې کمن با به صحبت من الله مشان دا اچا کې دې شي چې راګيري د الله په غوسه کې دا کافر او منافق قریب تر د مؤمن دا ډول کې دې شي وي برابر او زید او جان نبی او بد زید او رسول الله جان هم درجات منو هم زو درجات عند الله بمانا لهم درجات عند الله دیگر درجی دی الله تعالی سره چې حمل زې شي کنه الله بصیر بما عملون الله تعالی لیدر کې دا چې لیکم کوي لقد من الله د قران کریم نشتیدواله او د نبی اسلام نشتیدواله لقد من الله یقینا احسان کړی الله تعالی په مؤمنانو باندې اس بعد به چرایې دغه پدې کې پیغمبر د دې نفسونو نه د انسانانو نه انسانان دی مکی والا مکی والا او من انفسهم دې یو بهترین خاندان د انفس جبد نفیس ته کار وای زیات دواله غادي آیاتونه بلوري باقی بدیل را خای بدی ته قران او سنت او یقینا دې مکی ته راتلو د نبی اسلام د قران هغه هغه کومرای سرګند کی عقیده خراب او قوماری خراب او سرګند وړو وإن كانوا من قولهم لفي ضلال مبين الله دي ده بل شيخ وري دير عراقي سيب فتوى ده فتوى انقود قرى اللهم الوسي وحلماني كي ذكر كده ده چه سوق ده نبي رسالة والسلام ده بشريت نه انكار كي ودا مؤمن نده عربي بيماني انسان بيماني پیغمبر بيماني ده شرطو نده ده ايمان ده بار تسلی اولا ما اصابتكم مصیبتا اقلتم ان هذا تسلی آیات سووی داد کمینا ولما اصابتكم مصیبتا قرصتم اصدیا فحمزه سر دے استفام اے حمزه سر دے آیت ترنو کنا چه نوع دے کلام بارو بشی کنا چه داد نوع دے استفام ندے انشاء دے کنا تغنی ترجی وقود اخی لدا و قصب عرض عمرو نهی استفحاب و تعجب بقوائے جوان دح اقصام انشاب خوبی بدن اولما اصابت کن مصیبتن آیا نو هر کرا چی ورسی دی جملین شایی اقصام میرد بشیر کی ہوئی خان تغنی ترجی وقود اخی لدا و قصب عرض عمرو نهی استفحاب و تعجب بقوائے جوان دح اقصام انشاب خوبی بدن اولما اصابت کن او شاپوش رحمت اللہ علی زبردستی طریقے سے لگول لے او لما اثر کی وجہ سے لما اصابتکم مصیبت اجزعتم وقلتم حمزہ بس صدارت دا پارا مخ کے لارو او مدخول حذف شو دے اختصار دا پارا جزعتم کن او عاطفا تدس رے او عاطفہ دیکھا وقلتم کنا وہ عاطفہ مخکلاو مخکی شو بدخول دا حمزہ شو بدخول دا چا شو توجہ شو گرے اثر کے سنگو لما اصابتکم مصیبت اجزعتم وقلتم اثر کے سنگو سوچتے سے کنا نو امزلارو لما تا او جزعتم حذف شو وقلتم داو حرف عاطف وی زما د معطوف نه له جزعتم نه غا امزت له زو سرم زما تخو طرف لاړو امزه مخ کی لاړو او جزعتم قتلاړو حذف شو زم مخ کی زما لما اصابتكم مصیبت نو اجزعتم وقلتم نو جزعتم لاړو امزه مخ کی لاړو او سرم لاړو او لما اصابتكم مصیبت خستت دای کړی دا معنی هم دکړه مړه دا غلا آیا د چې بجی لمنا صالحت کو مصیبت کله چې تاسو مصیبت رسید اجازه یو ته تاسو بریا شروع کو وقلتم ان هذا تاسو اذا کبل دراله قد صرت مستيه له جواب دی یقینا تاسو ردی دو چند سره یو دی کافر وته دا خبرې تاسو ورې کوي تسلی ورکړي تاسو به کوی ها تاسو به کوی تاسو دې دوه جمع درس او تاسو ته ورسې د خپل وګړو د نړۍ څخه کوم تاسو ولې هغه حکم نه منو دا تاسو د خپل نفسونو وجه تاسو ته ورسې فصلا کنا لګین نه کوم کدا بل انا اقول اقول ولا هي ګولو لا ته تاسو دا صحابه ګولې هي فلکه خبر ګیلا برکې خپل وګړو د نړۍ څخه کوم ماشاء الله اوسه لګین کنا نو صحابه ګولان دي ګولان دي ګولان ان الله على كل شيء قدير بشك الله تعالى فارس بار قدرت والا نے وما اصابكم يوم التقى الجمعان او اج تاسو تک کوم راځي د بکمره چې مها واسې جوړالي داود الله په پیسالي او چخکار کی الله تعالی مؤمنان وریا لغ الذين نافقوا چخکار کی الله تعالی منافقان نو مومنان صحابو کړه او منافقان دغه نور تاسو زړه زړه دې دا سوره منافقان خدای عبد الله نبی دغه ملګری وقیل له دې تو ویل سو تعالی راشه قاتلو فی سبیل الله جنگی دا الله پر راګې او دفعو یا دفعو کې کم اس کم دخل بچو نه خزر کو نه دفعو کې کړه یلکه اسلام په اړه جنگی نه پاکستان په اړه جنگی اس پلبت په وطن دی مون به درځو نه کولی ګیو خو را یترو کې بلځه کې دا و قاعده محترم سه وای یکری دی پر سالا کې انډونیشیا دا دغه تلالم د خپل وطن په وطن ته بلاو راشه ټیک تا ډیر خبري ازان الله د دې په وطن نشته دا ډیر عجیب خبره ده امید فرو او زما استاد د اسلام د پاره دا نه چې پیر پاکستان او روسي اسلام او اسلام روسي پاکستان زکه چې دی پاکستان ته دا قدر او عزت چیرته د اسلام دی وجه دی دا مسلمانانو ملک دی او د اسلام په نوم دا چوي دی اول اسلام دی اول الله دی حاکمیت اعلی بل قران سنت دی ته ویل شراشی د الله د پاره ولې مخلصین شي یا کم از کم دغه هو کوي دی ویل او الله مو ته ټول جب تر راځي کبو لا جب راځي کنه بل سره له کوم سره په پکې لرو شو ته ته چلو لو الله مو ته الله تعالی کو یو ما ده ته مطلب تا کو جب نه دی تا خو ریزی د خو ریزی کبو ته پته راځي دا جب د نمبر سره ته ودا جب ته نو سو مطلب وی وي لو الله مو ته تعالی کو په جنگ په دې نمبر سره ته ولې چل نه راځي او دی دا جب نه دی دا خو ځان خراب ول دی تو جهاد نه مه حضور ودا ځان مو جلدی لو نه له وجه قتال نه لته باور راکو هم له کوفرې ښکارا خو بخله دی ایمان وای کړه په دا غرض بیا خالص کفر ته نږدې ایمان هم بیا نه دی کفر ته په دا غرض باندې دی نږدې وي د دین ایمان ته مؤمن خو دی نه په دا وخت کې اړخلي ایمان پری دی او ډایرکټ کفر تر کو سان وای منافق یقولون بی افوائیم وائی دی بخل اخروبانی آغا چنید دی بزمونو کی اللہ تعالیٰ پوا دے آسا جدی پٹی زجر دے آگا سا جدی ہوئی پبارا دا قرنو کی افل ناس کو ایلو آتا آوان مخلصی خود کیوں ملگری کا ہے آغا شہیدان سے کہا نا دی ملگری کو یک دی دمون تابیداری کڑے گئے نئے بطلے نا قدرینو نبو شہیدان کڑے شوئے اور ورطا آیا فدر او ان انفسکم الموت دپکی لکھلو دان نمار لارا کچریے تاس رشتینی نفس مان بکو کچھ مر رازی نا نا نا فکر نہیں مرتبه مقرره باندې هر خبره به کړي دا ماکی ولا ته سبب دل دي قتلوا ومان مکو باغدار باندې چې وجه رسول الله تعالی کی اموات الله وسمرو بلکې دی جندي دی په خاص جن سره د دې طرف په لیدار دي لري ته ورکی دي کی هو ادم برزخ لري ځته ایسا قران او اسکار سره قضا حاجت نشته او که دنیا جن دي کول بیا دنیا رزق دې کو استغفر الله یو قضا حاجت کوم دی اسو خبره ده لیکن دا کار بل را غلطی مو غیا فرحین خوشالی کی دا شهیدان هغه باندې چې الله تعالی ورکی دي د خپل فضل نه الله او استبشرون خوشالي حاصلې په هغه سره باندې لم يلحقو بهم چې دې سره دې بلا وشي الله تعالی ورته استبشرون روان دي فضل او الله زوی هغه رست دي ا دې دا خوشالي په جنت کې راځي په اور آباد دي الله خبر ورکی الله غفور علیم الله ورته استبشر په قلوانو باندې ير نشته دا به هم دې نشي دې خبر به شي کنه جنت کې الله تعالی دې نذیر ورکی استبشرون بنعمت من الله ای خوشالی کی دلنا بنعمت او پدر بانی او پدی بانی چی بیشک اللہ تعالیٰ دا دے کہ اجر دمو منانو اللہ والا پورا اجر ورکر دے خوشالی شوی دیا اللہ دین استجابو للہ آگا سان چی قبول دے اکڑا دا اللہ تعالیٰ رکھا استجابو دے کرنا جواب تا نعم چی در نوجی استجابو للہ والا رسولی من بعد ما اصاب القرح پس دائر چورا سر دی دا زخم للذین لقار دا آگا سانو احسنو چی نیکا دی منهم چلا دا صحابہ دی دا مینی بہنی دی واتقاو او پریزگاران دی اجر نازی زبردست رکتا بھی ہوئی دا پھر صحابوں کی تقسیم دکم در رکھے چی احسن ان جنی کی احسن دی ایکی کون کی دی اگر ٹون نیکی کون کی دی دا مینی بہنی دی دا پار دا کسان چی نیکان دی چگر دا صحابہ دی واتقاو اوزان صحابوں کی دا اللہ دلا پر مارے اجر نازی بھی اجر ورل دے یعنی صحابوں رلوی اجر دے دا من کم من دے بیانی دن تبعیزی مو آئے ہاں یا بس اترے اور دے الذين قال الصحابه كسان قال لهم الناس قويدي تخلقوا نعيم اشجعي ان الناس قد جمعوا لكم بشك خلق تاس اتفاق نہیں تے جاسوس را لے اور صحابہ تے ہوئی کہ کفار وہ اتفاق کر رہا نہیں بیٹا فخشاو دین ہوئی رہی گئی فزادهم ایمانا زیاد کدری سڑی دی ایمان ویسے شی راضی دی راضی رازی دی نمونگو رزو مونگو دکار کو وقالو حضور اللہ واقع میویل لکن دا حمد اللہ صد تاریخ کی میویل لکن دا اگران دی او دی حضور اللہ کعبی دی مدر اللہ تعالی بروکیل لغو زخمیان فانقلبو بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وپښول دي د الله په نعمت اجر ملاو شو او غنیمت ملاو شو تکلیف نه رسیدو الله راضي شو واتبعوا رضوان الله الله راضي شو ثواب ملاو شو غنیمت ملاو شو تکلیف نه رسیدو اوشته تکلیف نه رسیدو والله ذو فضل عظیم الله تعالی مالک دی فضل دی وګورئ کنه ارزه سره بیٹک دتاو کو انما یقینا ظالم غلچ دی درنی می تشجعی قوم تاسو ته شیطان دی یری تاسو له خپل دوستانو ما پاکا پیران دوستان دي دغینم یری یا دې مطلب یقینا دغه شیطان جر تاسو ته دا شیطان یری خپل دوستان او تاسو د الله دوستان یی نه چې شیطان دوستان یی تاسو باندې یریږي او تاسو باندې یریږي او تاسو باندې پیغمبریږي هغه خپل دوستان به مؤمنان د الله دوستان دي صاحب د الله دوستان دي دا شیطان په دې دا سره یریږي نو انما رالی یقینا دا چې تاسو ته دا شیطان دی یری خپل دوستان لره او تاسو باندې شیطان دوستان نه تاسو باندې به یریږي فلا تخافون ویریگی دینا وخافونی دمانا ویریگی ایتا سومنان فلا یحضر کل لدین سارون فی الکفری اور ایتی خمجی نیتا نا آگا سانچ جلدی کی پکار دا کفر کی یقینن دی ضرب نشور کولی اللہ لگا اسم واری اللہ چالا اللہ تعالی چون اگر دی دید پار سبرا خب آخرت کی ولا مذابون دی پخاز دی پار دی عذاب لوی ان الذين اشتروا الكفر يقينا كسان چوره کفر لرا بال ایمان فبلد ایمان کی لن يضر الله شيئا ضرر بو نک دی اللہ تعالی دے سو ولو عذاب علی مخاذ پر عذاب دردناک بلا سبن الذين كفروا تسلی امیر لو تے اپن لا گمان دی نگی آ کسان چ کافراں دی ان ما نون لہم چ مہلت ور کول زما دیتا خیر لانفسهم وردی دی نفس دے پارا نہ انما نور لهم یقینا من ولد ورکو دیتا یزداد اسم چی زیاد کی گناہ لارا چی پریل چیز لفظ کفار پدی گناہ رو بری اخت علا مالاب محین دا عظیم امراضی دا کم دے علیم امراضی دا کیف دے عذاب محین امراضی دا اغا نتیجہ دا نلوی عذاب بھئی دردناک بھئی عرد اندام تا برسی او دا زلدت بھئی دا عظیم امراضی دا علیم امراضی دا محین محین امراضی علت د مشروعیت د جهاد ما قال الله ندی الله تعالی چې پری دي مؤمنان علا مرتو علی پای باندې تاسو پای باندې ګډوډې شل منافق او مؤمن یو شان مس کې دے درس کې دے غزیرا غرزی الله په دې پری دي نو جدا کې یو ما قال الله قال الله یا ذل مؤمنین علا مرتو علی تر دې پوری چې جدا کې پری تر د پاک نه لیمیز الله او شبیث بن انفال سے دې کې راځي اللہ نے بس من خبر کے جدا منافق تے ادا مومن دے خدا کار اللہ ولی تے کو الغیب جہاد در بن کو تاسو په غیب نه خبرو صحابہ ابن تو خدا جدا منافق تے ادا منافق دا تاسو ته نه خبرو دا غیب دی وحی دا وحی اللہ به امر تک تاسو به امر نه خدا کا جہاد کوئی چ پتہ نہیں کہ منافق پتہ تھی ہو تو خستایت ورکو علت د بشویت د چاشو د جہاد شو چدا دې لپاره چې منافق او مؤمن جدا شي کته هم دا کس نمونه وایا تاسو الله تعالی له کوئی خبردارې ته وي وہی الله په خبر ته راځي تاسو یاد کوئ منافق په تخت دي او تاسو ولا نه تخت دي اوب تخت دي تاسو په تخت دي تاسو وسخي اوب سخت دي تاسو وسخت دي ولكن الله لكن الله تعالی ورګید پیغمبرانو او سوچ د الله تعالی ته اراده وشي دولت د بازي مغيباتو خبر ورکی په وحي سره دي ته امباول غيب وي علم غيب وته نه وي علم غيب خاصه خداوند دي دا ایمان راوړي په الله باندې او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې او تاسو ایمان راوړو ځانو بچ کړه شرک او کفر نه او د سستای نه تاسو لپاره د لوی اجر سجر بخلا وتا وما دي لګي هغه ځان چې شمتي اګي هغه سبار چې الله والا ورکړي د خپل بدل نه چې دا بدی د پاره غوړي کې نه د شمت د شمت شمتار دي شمتیا دې لپاره کې غوړه دا نه بل وشر لهم بلکه دا شمتیا بخل دې د پاره شر دې ناکار دي سيو تو وقونا زرد چغاړي تبو واچولي شي زرد جور بغاڑا بکڑی شی دیتا ما آغا مالونا چلی پیشم کیا کرے دا یوم القیام دا قیامت پر ازمانی اب وطا اور بغاڑا بکڑی شی وللہ میراث السماواتی وخاص اللہ لگا فاتح کے دل دا سبحانون دزمکو دی واللہ بباتا مرون خبیر اللہ تعالیٰ فاستا سو کوئی خبردار دی لقد سمع اللہ قباحت یهودو وغیت سجر یقینا کلچ دا جہاد دا پارا دا انفاق دا چندی ذکر برا دے یا لکھ اس چی کئی وہاں اللہ غریب دمنا پیسی غواری استغفراللہ اللہ غریب دمنا سا غواری پیسی غواری او دا خدای غریبان من رشو بڑھو لے استغفراللہ استغفراللہ اللہ وی دا آسل زمان ملائک مفرد دا لکل کئی خواہ اور آمک کی آیاتی قریبا سر حدیثو لگاوا حدیث پاک کی رازی ار اغامار چی داغین زکاة نا اور کو رکی گی دا قیامت پرد بار ددنا یو مار جوڑ پیشی آمار با گنجی در زہر و زہری لکی دو دو وجی دا او در استر کو دپاس با ادوٹ کی وی آبا ددن سٹ نا چاپی رشی او دا وقت کے بور چی دن آخوری تکون بور کئی انا مالو کا وکم زکا زستا مالو ما اوستا خزانو ما تا زمان زکاة نوار کم یاد ساتی زرانو سونی دا سر دی اسی دا سر دی زکاة نوار کوری دا حدیث دا رسول اللہ ورواری صلی اللہ علیہ وسلم مرای تا بدل چې دغه توقع چې دی نه مار توقع چې دی او ټکونه بدل کړي لقد سمع الله یقینا وری الله تعالی ویلا دا کسارو قالو چې وی ان الله فقیر بشک الله تعالی غریب دی استغفر الله الله محتاج دی او موږ یې مالداران سنكتب ما قالو یقینا موږ ولي کله مضارع مال بازی او سینک لکم د پاره ما قالو اج دا دی وی او لیکم اج دی وی او دی کوي سوچ سوئی سکئی ما یلفظ من قول اللہ لدے رقیب عتید کہتا ان علیکم لحافظ کراما یعلمون ما تفعلون وقتلہ الانبیاء او وجل دی پیغمبران لر از بیسا ونقول ابوائی منگا داون بلکو پیغمبران چی وجدی حق پر رسول دی کہتا تو بسر یاد ہے ابوائی منگا اسا کی عذاب دو اور سزور کی ورتبر کی ذالک بما قدمت ایدیکم دا تصوف دا آگی چمخ کی لگل تازو لاسنو او یقینا اللہ تعالی لیس بظلام للعبید حیات مشکل نہیں ظلام دسی سی غلط مبالغی مبالغ بان حضر الرحمن اول نفضال منتی قل رحیم المزم زحکا وصبر و صدق عجاب والکبار زن و قبار و قیم و علام و طار زید فیه لیس للتامیسی خوز حازا ان مبالغی اوزانی فیقالو علام تداری علام علام تداری اللہ ظاہر دا آیت مانا خطا جوڑی گی چھنے دے اللہ تعالیٰ دیر ظلم کون کی بندگار ہوا دی نسمانا دیر ظلم نہ کی لگ لگ ظلم کی دا خبر سی دا ماتا تو میں آیات ساتا یاد ساتا اس میں دویر کرنا میں آیات یاد ساتا کم آیات دویر وما اللہ یریدو او ان اللہ لا یذب مثقال ذرہ ولا یذب ربک احدا اللہ تعالیٰ کو اچھا بر ظلم نہ کی ذرا بر ظلم نہ کی خبر پیش بھی کرنا لگا بس سب گلا گئے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَيْسَ بِظَلَّا مِنِ الْعَبِيدِ دا سورة النساء آیت نمبر 40 نساء 40 سنی کا چالیسوں بورا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اس پر توبہ سورۃ الانعام 131 زرد رایت توبہ شاہ 131 آیت سدی بظلمین ذرا ظلم اللہ نے الفاظ اور 51 لیسا بزر لامن واللام آگے کاف ورا انچاس کاف انچاس فلایت دیو ربو کا او کاف ورا قاف انتیس قاف انتیس ما يبدل القول لدي وما انا دا ټول آیاتو راځه مکا اشکال جوړیږي به تا چې آیاتو کې راځي چې الله لږ ظلم نه کوي معمولی ظلم نه کوي په دار ظریف نه کوي ا دغه کې شی مودل د نساء د ال عمران 108 نسو چل بکای نچل بدا کای شابوز رحمت اللہ علیہ دا آیاتو بھی حلیکو ویدا بسوک ہوئی نیو تنو مازر ہے دیر از دل زرکو دل لکلو دا بیوی اما پا یاد ہوئی آگا چی پیشو میں دے وینو دا چی ناشتو اما پا ناس تباری دا آیات شورو شابوز رحمت اللہ علیہ چشمو تکاشی پسنگ ناس تک کسی ناس تک تک دے کی اکیز چشمو دکی ناس پاشو چه غصنگ اوی ما تیجش موستو آئی نماز آیات ہوئی امتحان جرالی فبیس رمضان میں امتحان ناستا ہے عبدالرحیم شیخ صاحب ہوئی اس پا پتہ لگی الحمدللہ اللہ والا من ظلم و اللہ اسرا دے اسے پہ خبر بیا نیم آئی چه سو بولا کا التبار سورا دلت لگا نا دست لبان تارا سو اشاتیان مورا سو رو مورا سو چه کم یاد ہو دارتا پتا دے بے مانے دے دلی اذن الله اول راس نو سره دي نه تم سخت امتحان یو 87 نمبر یې بردا کړی ته دې یار لږ بیا کوي اول نمبر زو افضل فراجي په نام کې راغو اوس د درې شې ذکر پای باندې دی ما دوه ځله کړی ځان او شابو سره رحمت الله علیه رالا تفسیر مستوی د سورۃ البقره په خلاصه کې یې نام کې راغو او کپتان سره راځي دنو سندو په هغه راغړي سندو په یو بل بابو اغل دغه باندې چې کوم څه او جبا دایته پرې پړبالې وي او له سره زما استاد محترم امداد کوي اگر له امداد کړو او له سره ډېر شي دي نو اغه نه دا کوي 210 روپے تصویري مستوي افضل تراجم اول نمبر اتلو سره د بغره خلاصا دا مطلب دې دی اشکال ورې پېښ وي اشکال څه دی چې ډېر ظلم وکړي الله خو لږ ظلم نه کوي دا ډېر مشکلات دي دا و گن جواب ندی یو جواب دا دی چه دا دا مبالغی سیغا ندا وزن دا مبالغی دے خدا پشان دا تمار او لبان دے تمار تمار مانا کجوری خرسون کی لبان مانا پای خرسون کی دا خونا مانا جو دیر کجوری خرسون کی دیر پای خرسون کی کجوری خرصون کی او پای خرصون کی وما ربو کبی ظلام مانا ربن استعرف بی ظلام بی ذی ظلم ظلم کون کی بندگا دو مبالغی سیغن ندا وزنی دا مبالغی دیکھو سیغن مبالغی ندا تمان لبان لبان پای خرصون کی کن کا امانم چا دا مبالغی دا نعبید جمع دا نو جمع چې په مقابله د جمع کې راشي نو تقسیم په هادو کې نه کړه رکیبو دوا په هر سره په کلو سره اوسه او سلو جو او اړیو سره په مخ کې ځو د بیزو سیاو او زمانه ته په یو جمع کې نه مو او خپل د بلا په خپل خپل نو چې په یو عبدي ظلم کوي په بل په بل په بل په بل په اړې ریته نو څه کوي الله نه عمر ابو کې ظلم نه دي ابي جبر دي دیو باندې بل باندې بل باندې بل چې راځي به جوړ شي شو نور مانا دار چې الله ظلم په بنده نه کوي خو چې بندګان ګڼ او هر چا پر ظلم نه ظلم هم کوي درې الله تعالی لږ ظلم نه کوي خو الله تعالی عظیم د رزق صیغه عظیمه استعمال شي دا کار چې کاوی نه وړي هغه ټول هم نه کوي ظلم نه کوي رښتیا جواب نه دی سو جواب شو ٹھیک شو سوچ لو سلام جواب کی او دیو کی او دی کی اگا جواب دا دی توجیش چی نفی دا قید او دا مقید دوارو دا تا تا مویل کارا کارا نفی دا قید بھی انا پیر جاؤ بھی لم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون د لم يسروا نتي د مقيد نتي دا وهم يعلمون نتي دا او ما جاء زيد راكبا زيد صور نظر على د راكب نتي دا راكب نتي دا د مقيد نتي دا اي مثال ما ذکر کو چې د مقيد نتي دا د قید نه ده ادا بل دا چې قید دا او د مقید نه ده کله د قید او مقید دوار نه پی لکمال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع هغه وروسته د ظالمانو باندې مخلص ملګری نه کوئی ګلا ظالمانو باندې مخلص ملګری نه به سفارشی او نه بل سفارشی خبره بدلی نه به سفارشی مقید او نه به سفارشی خبره بدلی کیږي د قید او مقید دوار نه پیدا دلته مقید او مقید دوار نه پیدا مقید لب ظلم دے او مبرقید والا دیر ظلم دے نبی متوجی دا ما خدا دے مقید تا ہم نبی دا چی لب ظلم دے او دے قید تا ہم نبی دا چی دیر ظلم دے مطلب دارے چی اللہ رو ظلم نبی مالی ظالمین من حمیم والا شبی یوتا دے خمیلی ونے دے تیدی پیشوی نلک ظلم کے نلک ظلم کے پینزم جواب دا مبالغه دا خو مبالغه په منفی کې نه ده په نفی کې ده شیخ الهندی ته به دې په ګران پیږي دا ان شاء الله چې الله تعالی مهرباني او تعبیر ان شاء الله د الله مدد شامل حالي او د استادانو باندې دې په خور پېښې څنګه مې وې دا مبالغه منفی ته متوجه نه ده دا دې نفی ته متوجه ده ما ربک ما نفی ده کنه مانا پی دکا او ظلم ده مبالغی سیغه دکا دا نو منفی خو ظلم ده خو دا کم چی ده مبالغی سیغه دا نو دا مبالغه دی ظلم تا متوجه نده دا دی نپی تا متوجه دا اگر چی لگی دلی ده منفی سره دا خو متوجه دی نپی تا دا اللہ ظلم نکی نکی نکی نکی دا مبالغه دی مخی دی نپی تا متوجه دی منفی تا دا دا ظلم چې دې کنه الله اړو کینا او په دغه ورور دا ظلم چې دې نو الله تعالی اړو کینا دا مبالغه مکه ورته کیته را دی په دې طرح کوه ماشاء الله شیخ الهند مطلب دا دی رحمت الله تعالی شارک ماشاء الله دا ظلم چې دې کنه نو الله تعالی اړو کینا ان الله لا يعذب استار ذره ولا يعذب ربك احد و ماشاء الله سو ته دي حاصل زړه دی بیا شو ان شاء الله داسې ودی نیو دی او رب کې بزر الله بالله بي الذين هغه سات چې دوی مون ته الله تعالی حکم کړی دی چې مون به ایمان دراو په هغه پیغمبر باندې تر دې پورې چې راو دی مون ته قرباني چې خو لري هغه ورو دای درو وي ښا په خوا به قرباني راته بار نه کوه په پیراله مخور شو مون ته باندې ایمان الله راو چې اوري وږي الله تعالی او توبه تصفاو کی ستر کړی خو کجا پر سر من قبلی بالبينات ورته ما پیغمبران راغلي د معنا کې په ښکارو دلایلو او په حال کې دا تاسو وی په مقتل تر تاسو نو لري وجل کچري دا رښتینی نه خپکی غمو دا ځدیان دی نه دی باندې وروي قربان ما تقرب وی ل الله تعالی قربانه تر قربانی نه کوئی چې په دې الله تعالی ته ذکر کړي اے په خوا به چې دنه زکات او سرسایا بشر دا خپل لیکنه دا قربانی دا بار بار استره کیدا چې چا به قبول کوو قرباله به وسو او بل بداسه پاتې شو که دایره تراویر چې کډو ته واسي کډو ته واسي وګورو ته کې نه اچ رټون داګه ته پراته وي سور اشاره کوي الله مه ربان الله ته بس چې تبلیغ ته تبلیغ بس پټه کړه فاین کا زبو کا رسول اسلام په حلت دی الغنائم درمو لغنیمتون حلال بشي دي تیر متل روانو کچر دې نسبت دروغ کې تا یقینا نسبت دروغ خپکی غم نسبت دروغ به شو که خبرار دستا نه مخ کی داوری وغه ښکارا معجزي او صحیفي او کتاب واضح هر یو نفس سکون کې دمار دی مر په مقرر راځي او یقینا ګره بدر کې تا اوس تاسو باندې قیامت پر ځمانې سو چې بچ بچ دا ورنا او د اخر کې جنت ته دې زندہ باد دې کامیاب او دې جون دنیاوی مگر سامان دونو کی فائدہ دونو کی خامخا ازمیخ بکوری کی تاسو بانی اور لگورو تو مال مستازو پکڑورو تو جان مستازو اور خامخا تاسو با او رئی لاکھ اصاب دا چی کتاب اور پیشے رستازو رمح کی ته چې راځي په علاقه کار شروع کینې په خوانی مولیا او د مشرکانو نه قذر بصیره بدره دې لري قران په بندگی کله بسی کله وسی او صبر وکوي او تقوا وکوي اینه دار کې ځوانانو کار وکړي اینه دار کې بدلو ادا د امون نه دې چې دای قصب کار دې وایت اخذ الله تعالی لوز ورسته دې کار وایت اخذ الله خو متوجی شه ادا حدیث الله لیکه ما آتا الله ما آت الله تعالى عالم علما الله هيسي عالم علم ندي ورکړي الا اخذ النساق اگر داغه لوز واست الله یو تمو چ پټي مې نو فضل عمان تریر جنان کې شیخ سیف 275 صفحه کې ذکر کړی ما آت الله عالم علم اس یو عالم الله علم ندي ورکړي الا اخذ علی المیثاق اگر لوز دې واست الله یو تمو چې علم پټای نو بیان وکای وایدا رضی اللہ میثاق الذین کله جواب تعالی تعالی وعده مضبوط تاګه سامنے چې کتاب ورو بشوی دي تو به یو نور الناس چې خامہ خطا سو بواز کوي دین خلق ہوتا ان به پټا وای ابن کثیر دغه پر عبارت یو دلیل الا انه یجب علی العلماء عالمان باندې واجب دي ایوبین الحق للناس چې خلق ته حق بیان دی دا وبال کی چې ذکر ته لګی ته نه کړه وما علمو پیش کر بدی باندې او دی آلیوار جس اس دگڑی ولایب تو منو شیخان یو زرد اسا پٹنکی دی غرد ان پاسی دن دا غرد پاسید غرد دو جلی من تسطیب ان علی الظالمان چه ظالمانو بار اساندیا کی پاگی ردنکی حکلک ردنکی و تطیب ان لنفوز ان او حلق پشادا کئی نقل ترخی گولای دیوار ورکئی او لجر منفعات ان یادان تا منفعات چیلی غرد دا چادن درا کی دا بندرا کی دا کار بدکے او دفع عذیت ان یا یرسو کمن بیا بدر تا عذیت نسائی نوست لکدر تسلام کار کوا اولی بخل پر علم یا پر علم کے بخل کئی نسبی داری کری دی نسبی دا مدارک عبارت تے کرے قال الحسن و قطادہ اس دے بکسیر لکا حسن و قطادہ وی ان الآیت عامت دا آیت عام دے لکل عالم ہر عالم تا و فی آدھا تحذیر للعلماء و فدی ایرد عالمان تا ایسدکو مسلکهم چه دی داغی مسلکتا چه دنو داغی مسلک روانی و یصیبهم ما اصابهم اللہ یرور کی عالمان لرا کہ دی یہود پلار بندر روانی گئی کہ نی اغیت چکم عذاب رسید او بیتا تب دارا چی شوارت تیار چکا سب زیادہ دلتا بیدن لوڑی کی بیان لَا تُبَيُّنُّو لِلنَّاس وَلَا تُبْتُمُونَ لَفَذَ بَذُو دی دا لوزو او غرزو مستر شاکانونا او غرائی کو بدی باری قیمت لگ دو دنیا بد دیا و چلی کو مخلی گمان بکو پاکستان وانی چو خوشحالی کی پاس جدی کمو کو چی کتمان حل دی او حقی دی چر دی ستاین اوکنی چی پاس جدی نی دی کڑی چی محتمیم سے بس بدعات و شرکیات ختم کری دی و یحبون ان یحمدو او پلانکی دا کار کردے پلانکی بولی اس سے دا خود دا خود دا کار کردے لکا ان یحمدو بی مالم یفعلو نچے دراجی دو گنانگارے کی رپلا تحزبنم یعقادت من العذاب چی شرکیات اکڑی بدعات اکڑی او چی اللہ ما اپنے کی سزا گئی آپ از محتمی میں کبل موتا ہے کبل چاکار نی کڑے بھائی وسی بطور نہ گئے چی دا کار مار کر دلکا چی نی دکڑی وزان لہا تعریف نہ بکو دا گئی اگر پتہ لگی او تاریخ واضح کا اولی کچی بھائی دانا شی سنگ خبر شو سنگ ختم شو آگر زندگی وفا اکڑو بشی او یو حبونا دیکھو خیج ردیس تین اکڑے شی تعریف اکڑے شی تاری بارے چی دینی دکڑی ان گمار پہ لگی پمچ کے دلو دا عذاب حضرت پار دا عذاب دردناک تتمہ داوس دعوت توحید او پاگی دلائل خاص اللہ تعالی را چاہی دا سمارور دزمو کو دا اللہ پاہر سے بڑے قدرت والا دے دلائل یقین پیدائش دا سمارور دزمو کو کی او مدون دشتی ہو درہ دے کی خواب خواب دلائل دی دفاق دا خواب دانت خواب سو اپنو اگر آگا دی چی آدھے اللہ لرا قیامن اولارا بانے او پناستا بانے پاڑو خونو بانے نموس اولارا کے چرا سی نی پناستا ہے کی کنی نبیا پاڑو بانے کی یادارا چی عام ذکر دینا واخلی او پولارا بانے ہم او پناستا بانے ہم او پاڑو خونو بانے ہم سو مطلب ہے ہوئی دعا وے تفکرونا او سوچ کے پیدائش داس مارو تو مکو کی اے زمون گارا با ندی پیدا کری داتا بے پے دی باقی دا تعالی نو بس کم دا دا دور نا اے زل مر او کان تو فکرت فی کل شیء له عبرۃ ار یوتن جدل فکر وی زڑگی کی ضرور بے عبرت دل ہر شی کی ربنا اے زمون گارا